NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op meerdere plekken zijn protesten vanwege de verkiezingswinst van de PVV. In Amsterdam staan zo'n 1000 demonstranten op de Dam. En ook in Utrecht kwamen begin van de avond 1000 mensen bijeen. Dat protest was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft een gedetailleerd logboek bijgehouden over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Het bestaat uit onder meer beschrijvingen van gesprekken met de kroongetuigen en het OM. Ruim 2 jaar na zijn dood wordt het logboek van Peter R. de Vries gepubliceerd als boek. In Brussel is een coördinatiecentrum tegen cyberaanvallen en nepnieuws van start gegaan. Informatie uit EU-landen over mogelijke bedreigingen wordt daar dan verzameld en geanalyseerd. In verschillende delen van het land worden maatregelen genomen vanwege hoog water. Niet alleen in de rivieren en het IJsselmeergebied staat het water hoog. Ook aan de kust worden verhoogde waterstanden verwacht door de stormachtige wind van morgen. Vanavond gaan onder meer de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering dicht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. En Ajax neemt het vanavond op in de Champions League voor vrouwen. Het gaat tegen AS Roma en de vraag is of de ploeg opnieuw kan stunten, zoals vorige week tegen PSG. Voormalig Ajax-speelster Claudia van Heiligenberg kijkt met ons mee in de studio. En we volgen de hockeytopper tussen Kampong en Bloemendaal, Jan-Kees van der Kun. Die is 1,5 minuut geleden begonnen in Utrecht. Dat geldt trouwens ook voor de regen. Het is niet dat het aan het losbarsten is, maar de paraplu's zijn tevoorschijn gekomen. Kampong heeft de eerste 1,5 minuut de bal, heeft er nog weinig mee gedaan. Maar Bloemendaal, ja, nu dan de overname voor het eerst, heeft de bal ook in bezit. Het is Floris Wortelboer die teruggaat. Nou, zo heeft Bloemendaal ook even de bal gehad, maar deze topper moet nog gaan losbranden. Ja, hockey dus. En na 9 uur is zangeres Jori Zwart te gast met haar nieuwe album. We zijn er tot 11 uur. Zullen we dan nog maar even naar Jan-Kees? Want het was een hele korte flits, hè, in de hoofdklasse van hockey. Jij kijkt naar het inhaalduel van niet de minste ploegen. De nummer 3, Kampong, tegen de nummer 4, Bloemendaal. Ja, die zijn aan elkaar gewaagd, denk ik, hè? Gezien de stand. Ja, ja, precies. 0-0 is het inderdaad. Er is nog helemaal niks gebeurd, maar ze zijn zeker aan elkaar gewaagd. En als je zegt, de nummers 3 en 4, dat zijn 2 topclubs, dan geldt voor beide eigenlijk dat ze dat nog een stand vinden die nog enigszins beneden hun niveau is. Ze zijn wat wisselvallig in de eerste weken van het seizoen geweest. Hadden beide een matige seizoensopening. Had er misschien ook wel mee te maken dat ze gewoon zo ontzettend veel internationals hebben die een drukke zomer hebben gehad. Dat die nog een beetje aan het uitpuffen waren in de eerste weken van het seizoen. En dat ze daarna een beetje een inhaalslag moesten maken. Dat hebben ze gedaan. Met name Kampong is op dreef. Al wekenlang is er winst. En is dat ook met ruime cijfers. Dus die ploeg is in topvorm. Balk moet nu even opletten. Maar controleert die bal goed. Anders kan Brinkman overnemen. Maar nu dan toch de overname van Wortelboer namens Bloemendaal. Die Brinkman de diepte in wil sturen. Maar de Vilder die zit ertussen met de stick. En de bal gaat over de zijlijn. Dit was dan zo'n eerste moment dat Bloemendaal er razendsnel uit wil komen. Want het laat Kampong in de eerste minuten dus aan de bal. En loert dan op die interceptie. En dan zijn ze heel snel. Maar nu gaat die bal toch even achteruit. En gaat Bloemendaal het ook proberen met verzorgd opbouwen. Want met zoveel internationals in de ploeg. Dat hebben ze allebei. 6 aan kant van Bloemendaal en 6 aan de kant van Kampong. En dan heb ik het alleen nog maar over de Nederlandse internationals. Is dit de crème de la crème van het Nederlandse hockey? Pinoquet mag dan regerend landskampioen zijn. En ze staan op dit moment 3rd en 4th, deze 2 teams. Maar hier is toch echt wel, dit zijn de teams die de afgelopen jaren de prijzen verdelen. Dus ja, daarmee heb ik wel antwoord gegeven, denk ik, op de vraag dat dit toch wel een topwedstrijd is. Die dus wordt ingehaald op een donderdagavond. Omdat ze eerder dit seizoen een weekje vrij kregen voor de competitie, omdat ze toen een voorronde moesten spelen voor de Euro Hockey League, waarin ze elkaar ook troffen in die voorronde. Een loodzware loting dus voor beide. En toen ging de winst in Barcelona, want daar werd die voorronde gespeeld, naar Kampong. 2-1 werd het. En dus is Bloemendaal, de regerend drievoudig Europees kampioen, al in een heel vroeg stadium uitgeschakeld voor wat betreft de Europese hoofdprijs. En moeten ze zich richten op de competitie waarin ze nu dus 4de staan. En dat vinden ze nog iets te min. Het is wel een plek die aan het eind van het seizoen recht zou geven op play-off deelname. Ze gaan er nu weer heel snel uit. Het is Brinkman in de as van het veld die dan terug moet draaien. Overtreding van Lageman. Neemt hij snel zelf die vrije slag. Bereikt die kroon. Die kan met zijn bek het. Nee, hij twijfelt. twijfelt. Hij kan met zijn backhand uithalen, wilde ik zeggen. Hij kiest voor zijn voorhand. En dat is geen verkeerde keuze, want die zit erin. Hij juicht Kroon met pas zijn eerste doelpunt van het seizoen. De international, een van de beste spelers van Bloemendaal en van Oranje, maakt dan nu de openingstreffer. En dat al in de vijfde minuut van deze wedstrijd. Ik had aangegeven dat Kampong veel kan scoren de laatste weken, maar Bloemendaal kan dat ook. En zo begint deze wedstrijd voortvarend. En zou dat wel eens het begin kunnen zijn van een doelpuntrijk duel. De Nederlandse tennissers zijn vandaag uitgeschakeld in de Davis Cup. In Malaga verloor Oranje in de kwartfinale met 2-1 van Italië. En Marcella Mesker die heeft die drie duels voor ons gevolgd. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Het zag er aan het begin van de dag nog zo goed uit voor Nederland, hè? Ja, zeker, want Botik van de Zandschulp die won van de 22-jarige Italiaan Matteo Arnaldi in een thriller van een wedstrijd. 7-6 in de derde set van bijna 3 uur. En in die derde set tiebreak overleefde die 2 matchpoints. Het was niet een hele goede partij. Veel fouten van Botik, een heel gespannen begin, maar een knap herstel en vooral een geweldige vechtwedstrijd. En daarmee zette Botik van de Zandschulp Nederland toch op die luxe van een 1-0 voorsprong. En dat was precies het scenario waarop het Nederlands team gehoopt had. Ja, want het is een best of three. En kon Tellen Griekspoor meteen het beslissende tweede punt pakken. Maar die had wel een lastige tegenstander. Ja, de 2 kopmannen, Griekspoor voor Nederland, Jannik Sinner voor Italië. Nou, we hebben Sinner net vorige week zien spelen bij die ATP-finale. Ja. In Turijn, in eigen land, speelde hij de sterren van de hemel. Verloor uiteindelijk van Djokovic in de finale. Maar wat speelde die daar goed. En Nederland dacht van, nou, die komt helemaal uitgeput hier naartoe. Mentaal, fysiek, misschien speelt hij niet eens. Nou, ik zal je zeggen, Sinner kwam, zag en overwon. Eerste set ging nog redelijk gelijk op tegen Griekspoor. Het werd een tiebreak. Griekspoor kwam zelfs even 2-0, mini-break voor. Toen verloor hij een beetje knullig een eigen servicepunt. En daarna stortte hij helemaal in. Het werd 7-3 in die tiebreak. 6-1 in de tweede set. Nou, ik geloof in 16 minuten was het 5-0 in set 2. Qua punten, 67 punten in totaal voor Sinner en maar 43 punten voor Griekspoor. Dus bijna 20 punten verschil. Meestal is het gelijk of een paar puntjes. Dus dit was echt wel een overklassering van Griekspoor in deze partij door een hele goede, wederom, Jannik Sinner. Ja, en 1-1 dus. Ja, 1-1. Dan is er nog steeds geen man overboord, zou je zeggen. Want Nederland doet het toch vaak goed in het dubbelspel. Zeker, dat werd ook van tevoren eigenlijk luidkeels gezegd van we hebben kansen, misschien gaan we die Davis Cup wel winnen, want we hebben zo'n sterk dubbelteam en ja, één van die 2 singles moet lukken, dus vol goede hoop. Maar ja, er was toch wel een kleine verrassing in de opstelling. Want Wesley Kolhof, natuurlijk onze topdubbelaar, Wimbledon dubbelkampioen, die zou gaan spelen met Jean-Julien Royer, dubbelspecialist. Maar hij werd niet opgesteld. Het werd Tellen Griekspoor. Dus 20 minuten na die verloren single, eigenlijk die kansloze single, ging Griekspoor dubbelen met Kolhof. En ja, het werd eigenlijk helemaal niets. 6-3, 6-4 verloren ze. Kansloos. Het werd weer de Sinner Show samen met Sonego. Andere goede Italianen, hoor. Het zijn goede spelers. Maar toch, we hadden op meer gehoopt. Nederlandse team in het dubbelspel werd overklast. Ja, maar het was dus een verrassende keuze om met Griekspoor voor de dag te komen. Absoluut. Haar huis had dat al een beetje aangekondigd. Het begon natuurlijk allemaal al op de persconferentie. Matwee Middelkoop, dubbelspecialist van Nederland, die het hele jaar in het Davis Cup team heeft gespeeld, die werd gepasseerd voor Royer, die in Miami woont, die bovendien op dezelfde positie speelt als Kolhof, namelijk de Juice Court. Dus die zou op links moeten spelen, de Ad Court. Nou, dat is natuurlijk niet makkelijk als je dat niet gewend bent. Royer is 42. Oké, heeft een redelijk seizoen gedraaid. Maar toch, Royer mee, Middelkoop eruit. Op zich, nou ja, oké, een keuze. Is er iets gebeurd achter de schermen? Ik weet het niet. Maar daar gaat Royer mee en dan speelt hij niet. En dan, ja, of Botik of Griekspoor. Nou, Botik had een hele lange partij, misschien wat vermoeid. Maar Griekspoor had toch ook geen lekkere single gespeeld. Dus kortom, er werd gegokt door haar huis. Maar die gok is toch wel misgegaan. Ja, en na afloop legde haar huis natuurlijk ook uit waarom hij voor Griekspoor koos in dat dubbelspel. Omdat ik het gevoel had dat een singlespeler die in vorm is en die veel vertrouwen heeft, meer toevoegt aan dit team met Wesley. Tegen twee van die singelaars die veel ballen gaan maken. Die veel ballen van achteruit gaan smaken. Die je veel ballen laten verleren. En daarnaast zie je dat Tellen ook een toch wel wat extra brengt met zijn service. En ook daarmee dus die service games toch ook volgens mij niet één keer een breakpoint tegen heeft gehad. Omdat hij zelf zo goed serveert. En dat is toch wel het verschil tussen de dubbelaars en een singelaar zoals Tellen. Ja, al dus Haarhuis. Nou stonden ze natuurlijk wel op dat finale toernooi, Marcella. Met welk gevoel denk je dat de Nederlandse ploeg naar huis gaat? Ja, ik denk toch wel heel teleurgesteld, hoor. Ze werden in de internationale pers ook al als dark horse afgeschilderd. Misschien gaat het de Dutch eindelijk eens lukken. Was van tevoren ook wel een beetje... Ja, grootspraak is misschien niet helemaal het goede woord. Maar ze hebben wel allemaal stuk voor stuk gezegd... wij kunnen winnen. Wij kunnen de hele Davis Cup winnen. Legt ook wel weer wat druk op jezelf. En... ja, hoe je het wendt of keert, die dubbel, ik wil niet zeggen als middelkoop daar had gestaan, of als Royer, of als Botik, dat die hadden gewonnen. Want ja, Sinner speelde ongelooflijk goed. Maar toch, echt lekker ging het niet. En als je zag, ja, Griekspoor aan het net werd gewoon weggetimmerd door de returns van zowel Sinner als Sonego. Het liep niet helemaal lekker. Dus al met al, denk ik, toch wel behoorlijke teleurstelling in het Nederlandse team. Oké, dankjewel, Marcella Mesker. Yeah. Golden Retriever was dat van zangeres Jori Swart van haar nieuwe EP Wanna Be So High. En straks na 9 uur, dan praten we met Jori, dan is hier, over haar nieuwe muziek. Ja, dus dat zometeen verheugen we ons natuurlijk op. Maar we gaan het eerst hebben over de stormvloedkeringen. Want die van de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering gaan vanavond dicht vanwege hoogwater. En misschien komt daar ook nog wel de rampspoolkering bij Kampen bij. Gaan we het over hebben met Elja Huibrechtse, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging. Meneer Huibrechtse, goedenavond. Mevrouw Huibrechtse. Goedenavond. U hoort mij goed, denk ik. Goedenavond. Ja, luid en duidelijk. Ja, en nogmaals, excuus. Hoogwater dus. Wat is er precies aan de hand? Nou ja, er is een heleboel aan de hand op watergebied in Nederland. Aan de ene kant hebben we hoge afvoeren vanaf de rivieren. Pijlen op bijvoorbeeld het IJsselmeer. En tegelijkertijd ook verhoogde waterstanden langs de kust. En dan ook nog wind. Dus het is een hele bijzondere samenloop van al deze factoren. Dus het water komt ook eigenlijk van alle kanten? Ja, dat klopt, ja. En de keringen die ik net noemde, zijn die inmiddels al gesloten? De Hollandse IJsselkering is inmiddels gesloten. En de Haringvlietsluizen die je noemde, die gaan later vanavond dicht. En voor de Ramspoolkering is dat nog eventjes afwachten. En zijn er dan ook nog andere plekken in Nederland die jullie in de gaten houden? Ja, sowieso houden we vanuit het Watermanagement Centrum Nederland, waar de LCO onderdeel van is, houden we eigenlijk het hele land goed in de gaten. En vooral omdat nu het water dus van beide kanten komt, zijn vooral die gebieden daar waar dat bij elkaar komt heel interessant om in de gaten te houden. Dat zijn de overgangsgebieden, dus bijvoorbeeld de Rijn-Maasmonding, maar ook de IJsselvechtdelta. Ja, want wat gebeurt er dan als je die keringen niet zou sluiten? Waar zijn jullie bang voor? Sowieso sluiten nu eigenlijk al die factoren op zichzelf zijn niet gelukkig niet zo bijzonder, want dat komt één of meerdere keren per jaar wel voor. Mm-hmm. Maar de combinatie daarvan die maakt het bijzonder. En nu is de situatie ook niet zo dat er zulke hoge waterstanden worden verwacht dat het echt kritiek is. Er is geen overstromingsdreiging op dit moment. Maar goed, in een zeer extreme situatie waar nu dus helemaal geen sprake van is. Op het moment dat dan een kering niet doet wat hij moet doen. Dan zou je een overstroming kunnen krijgen. Maar daar is nu gelukkig helemaal geen sprake van. Oké, maar waarom gaan die keringen dan wel dicht? Omdat er wel waterstanden worden overschreden. Of de afspraken die zijn gemaakt voor de waterstanden waarop ze. Wanneer bepaalde waterstanden overschreden worden. Dan sluiten de keringen. En die waterstanden worden op dit moment wel overschreden. Is het spannend eigenlijk? Nee, het is heel bijzonder. Vooral omdat het dus eigenlijk heel weinig voorkomt dat dit zo samenvalt. Ja. Je merkt ook dat door heel het land zijn alle waterbeheerders ook actief. Niet alleen vandaag, maar al echt wel een aantal dagen. En je merkt dat er heel erg veel wordt samengewerkt. En dat iedereen gewoon heel goed weet wat er aan de hand is. En wat die dan ook moet gaan doen. Dus ik wil het niet spannend noemen. Nee, dus we kunnen ook rustig gaan slapen vanavond. Ja, dat zou ik vooral doen. Dat vind ik fijn om te horen. Hartelijk dank voor uw interview, wou ik zeggen, maar dat zeg je helemaal niet, hè? Dank voor uw informatie, zo is het. Elja Huibrechtse, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging. Gaan wij weer even naar Utrecht, Kampong Bloemendaal in de hoofdklasse hockey. Jan Kees, vroege voorsprong meldde jij voor Bloemendaal. Staat hij nog steeds? Ja, die staat nog steeds. Begin van het tweede kwart. Klein wonder wel dat het nog steeds 0-1 staat. Want Kampong heeft de nodige kansen gehad. Daarbij ook nogal geholpen door Bloemendaal dat fouten ging maken achterin. Worteboer gaf een strafcorner weg. Die werd nipt naast gepusht door Jip Jansen. Kort daarna leverde Jasper Brinkman zomaar de bal in zijn eigen cirkel. Terrence Pieters kon alleen op de doelman van Bloemendaal afgaan. Maar hij schoot hem naast en daarna nog wel het mooiste schot was van Duco Telgenkamp, die zijn kont erin draaide op kopcirkel en vervolgens kiezelhard op de paal schoot, maar dus net niet erin. En dus staat het nog steeds 1-0 voor Bloemendaal, terwijl het spel nu even stil ligt. Er ligt een speler geblesseerd op de grond. Eens even kijken of ik kan zien wie er nu overeind kruipt. Ik denk dat het Arthur van Doren is die naar de kant gaat. En dus wordt er even niet gehockeyd bij Kampong tegen Bloemendaal bij een stand van 0 tegen 1. Om 9 uur beginnen de vrouwen van Ajax aan hun tweede groepswedstrijd in de Champions League. Na de verrassende 2-0 zege op Paris Saint-Germain van vorige week zijn de Amsterdammers nu in Italië voor de wedstrijd tegen AS Roma. Rivka op het veld sprak zojuist met Ajax-trainer Suzanne Bakker. Suzanne, er zijn twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Ik begin even met Lily Johannes. Wat is er met haar aan de hand? Ja, Lily is natuurlijk een jonge speelster. Heeft enorm veel minuten al gemaakt. Komt ook vanuit het talentteam. Andere belasting, andere intensiteit. En we willen haar ook af en toe beschermen. Vandaag is zo'n wedstrijd. En betekent dat wel dat ze kan spelen, maar niet vanaf de start? Ja, ze kan zeker spelen. Alleen we nemen haar even in het begin in beschermen. Oké. Kelly de Sander speelt ook niet. Hoe komt dat? Nee, zij is helaas gisteren niet ongeschonden uit de training gekomen. Dus we willen ook geen risico met haar nemen. Is dat nog iets om zorgen over te maken? Dat je toch een beetje noodgedwongen moet wijzigen vandaag? Nee, we hebben een brede selectie. We hebben 23 speelsters bij ons. Speelsters die... Op die plek ook prima te kunnen invullen. Dat betekent dat Isa Cardinaal centraal komt. Wat natuurlijk van origine een centrale verdedigster is. En Melissa Keijzer, die vorige week ook fantastisch inviel bij Paris Saint-Germain. Die vulde de rechtsbackpositie in. Vorige week was alles natuurlijk nieuw. Jullie speelden in de grote arena tegen het grote PSG. Toen waren er zenuwen, dat is logisch. Merk je een verschil vandaag? Nou, gezonde spanning. Ze hebben er enorm veel zin in. Fantastische ambiance hier. Het ziet er allemaal goed uit en we hebben er gewoon enorm veel zin in. Wat hoop je over te houden aan deze wedstrijd? Ja, een goed gevoel. Dat we, zoals gisteren al kan aangeven, ons eigen spel kunnen spelen. Dus aan de bal. Belangrijk denk ik dat we de bal houden. Zij loeren wel op onze fouten en zijn in de counter echt levensgevaarlijk. Dus ik hoop dat we de bal kunnen houden en dan de vrije mensen kunnen vinden op het middenveld of eventueel via de zijkanten. En met onze snelheid voorin toe te kunnen slaan. Ja, de wedstrijd wordt voor ons gevolgd door Krijn Schuitenmaker. Krijn, goedenavond. Goedenavond, Dionne. Dat strijdplan van AS Roma. Ja, AS Roma heeft een ploeg die met veel speelsters die kunnen scoren. Het is een counterploeg en het is vooral lastig om te scoren op het veld in het stadio Trefontaine. De thuisbasis van de vrouwen van Roma, waar ook nog eens hele fanatieke toeschouwers een plekje hebben gevonden langs het veld. Dus wat dat betreft krijgt Ajax in aanvallend opzicht de handen vol om te proberen een doelpunt te maken. Nou, vorige week tegen PSG ging dat natuurlijk geweldig in die eerste stunt, mag je wel zeggen, in de Champions League. Maar hier scoren maar weinig ploegen. Want ook vorig seizoen in de groepsfase maar 1 tegendoelpunt in 3 wedstrijden. De laatste 8 wedstrijden in dit stadion wist Roma niet te verliezen. Dus wat dat betreft loopt het hier eigenlijk thuis allemaal uitstekend. In dit stadion waar 3000 mensen langs de lijn staan zo ongeveer. En bovendien loopt het eigenlijk best wel goed bij Roma. Dat het in de competitie goed doet. En ze hebben speelsters die ook doelpunten kunnen maken. Ik zei het al, veel verschillende speelsters. Bijvoorbeeld Valentina Giacinti scoorde in de laatste 4 duels in alle competities voor Roma. En Elisa Bartoli, de captain die sinds 2018 de captain is van AS Roma, die is ook van de partij. Dus dat is een mooi gezelschap. Die ploeg van coach Spogna, waar Ajax die jonge ploeg de handen vol aan heeft vanavond. Gemiddelde leeftijd van Roma 26,4. Bij Ajax, de hele selectie, 21,4. Dus dat is een enorm verschil. Maar vorige week deed die jonge ploeg het uitstekend. En vanavond dus tegen een ervaring. Ploeg in Italië, in Rome. Ja, dat is een flinke kluif voor Ajax vanavond. En bij ons in de studio, net als vorige week trouwens, Claudia van den Heiligenberg, voormalige speelster van Ajax, ook voormalig Oranje International. Althans, dat ben je eigenlijk voor je hele leven, dus gewoon Oranje International. Goed dat je er weer bent. Ja, vorige week zagen we die 2-0 stunt toch wel van Ajax tegen PSG. Denk je dat ze dat kunnen herhalen in Rome? Ja, ik denk wel dat het echt een hele andere wedstrijd gaat zijn. Door die 2-0 creëer je natuurlijk bepaalde verwachtingen. En AS Roma heeft natuurlijk ook heeft dat ook geanalyseerd. Dus uiteindelijk zijn er altijd mogelijkheden. Maar ik denk wel dat het een lastige wedstrijd wordt. Lastiger omdat zij dus weten wat Ajax kan. Of ook omdat Roma eigenlijk een betere tegenstander is dan PSG? Nee, lastiger omdat ze verwachtingen creëren, Ajax, met die 2-0 winst. Maar ook denk ik omdat Roma wat meer een fightersploeg is. Inderdaad een counterploeg. Misschien wat minder ruimtes weggeeft voor Ajax om te voetballen. Ja, hoe moet Ajax het gaan doen? Want het lijkt me sowieso ook al heel ingewikkeld. Omdat dus heel duidelijk is dat de speelsters van AS Roma bijna allemaal doelpunten kunnen maken. Ja, nou ja, goed. Vorige week was dat natuurlijk tegen PSG ook wel zo. Er stond een behoorlijke aanval. In die zin is daar niet zoveel veranderd. Ik denk dat ze vooral, wat ze heel goed deden, de tweede helft heel rustig gebleven, zich niet gek hebben laten maken. En ik denk het zeker tegen de Italianen. Ik denk, daar staan ze onbekend. Beetje zuigen, beetje irriteren. Als ze daar de rust kunnen blijven houden en echt kunnen zoeken naar de ruimtes, ja, dan zitten ze in hun kracht. Ja, ze moeten zich niet gek laten maken door af en toe een beetje aanstellerie. Dus hè, dat is wel wat bij hun spel ook hoort. Ja, de Italianen gaan zeker gaan zuigen, gaan irriteren. Wat ik net ook zei, het zijn echt fighters. Het is een hele andere ploeg dan PSG dat mooi voetbal wil spelen. Zij gaan denk ik vooral voor die drie punten en niet zozeer om het mooie voetbal. Ja, geen Lili Johannes. Nee. Jammer. Ja, zeker jammer, want die speelde natuurlijk een fantastische wedstrijd vorige week. Dat was heerlijk om te zien, maar ik begrijp het ook heel goed. Want bij zo'n meisje, 16 jaar, wil je ook eigenlijk dat zo'n club haar in bescherming neemt. Want je wil niet dat zo'n meisje een grote blessure oploopt. Nee. Nu is er al een wedstrijd gespeeld in de groep tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Bayern gewonnen in Parijs, heeft nu 4 punten uit 2 wedstrijden. Ajax volgt dan met 3 punten, 1 punt voor Roma. PSG heeft er nog 0. Wat zegt dat over, denk je, de krachtsverhouding in die groep? Nou, het ligt sowieso heel dicht bij elkaar. Ik heb net thuis nog een stukje Bayern-PSG gezien. Ik vind Bayern wel voetballend de sterkste ploeg. En denk ik ook favoriet in deze pool. Maar het zijn gewoon allemaal sterke ploegen, maar wel met verschillende krachten. Ja, en dat laat misschien ook wel zien dat AS Roma helemaal niet onder hoeft te doen voor PSG. Nee, denk ik zeker niet. Ik vond wel dat ze wat geluk hadden in de zin bij Bayern, dat Bayern heel veel kansen miste en echt wel het betere spel had. Maar goed, hè, de bal is rond, het blijft voetbal en het kan altijd alle kanten op. Ja, en dat zeiden we vorige week ook. En toen liep het allemaal heel goed af. Zometeen om 9 uur, dan wordt daar afgetrapt. We gaan die wedstrijd flitsen en dan komt dus ook zangeres Jori Zwart langs over haar nieuwe EP. Graag tot zo. Tot zo. Het papier kan niet wachten. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het groot dicté der Nederlandse taal. Zaterdag 25 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Het groot dicté der Nederlandse taal. Met ook DigiDex. Zaterdag 25 november. We kunnen niet wachten. Op NPO Radio 1. Wie luistert... Weet meer. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet een beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Nu 15 maanden gratis. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op meerdere plekken zijn protesten vanwege de verkiezingswinst van de PVV. In Amsterdam staan meer dan 1000 demonstranten op de Dam, en in Utrecht kwamen aan het begin van de avond ruim 1000 mensen bijeen. Dat protest was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA, maar ook honderden actievoerders van de linkse beweging Antifa sloten zich aan bij het protest. Ook in andere steden zijn demonstraties aangekondigd tegen de overwinning van de PVV. Wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in de Ierse hoofdstad Dublin. Een vrouw en 3 kinderen raakten gewond toen een man ze aanviel met een mes. Ook de vermoedelijke dader is gewond geraakt. Volgens Ierse media viel de man eerst de vrouw aan en daarna ook de kinderen. De vrouw en een meisje van 5 raakten ernstig gewond. Omstanders overmeesterden verdachten. Over een motief is nog niets bekend. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft een gedetailleerd logboek bijgehouden over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Het logboek bestaat uit gedetailleerde beschrijvingen van gesprekken met Nabil B., zijn familie, het Openbaar Ministerie en andere betrokkenen. Het logboek van Peter R. de Vries wordt ruim 2 jaar na zijn dood gepubliceerd als boek. In de Oostvaardersplassen worden deze winter opnieuw grote grazers afgeschoten. Staatsbosbeheer wil zo'n 360 edelherten en 45 hekrunderen afschieten. Dat zou nodig zijn om dierenleed te voorkomen bij voedselschaarste. De natuurorganisatie wil ook 80 koningpaarden uit het gebied halen. Daarvoor wordt eerst gezocht naar andere geschikte gebieden. Als die niet worden gevonden, worden de paarden geslacht. Het weer vanuit het noorden buien met vannacht mogelijk onweer en hagel. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen een krachtige tot stormachtige wind met aan zee windstoten tot 100 km per uur. En het wordt morgen maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland America Line in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland America Line, met wie anders? Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Ruitschade 's avonds? We zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. NPO Radio 1. EO-NOS. De lijn en omsteken. Met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesseling. Ja, goedenavond. Het is 9:04. We gaan door met Langs de Lijn en Omstreken. De vrouwen van Ajax spelen in de Champions League tegen AS Roma. Krijn Schuitenmaker. Wedstrijd 2 voor de vrouwen van Ajax. En de eerste wedstrijd werd in winst omgezet. Ajax heeft 1 hoekschop mogen nemen. Een kopbal van Leuchter belandde in het dak van het doel. Daarna een hoekschop voor Roma. Ajax wist die bal maar met moeite weg te werken. En uiteindelijk kwam er niet eens echt een schotje op doel van Koumagai. Nog een hoekschop. En hij zet de doel. Kipster. Oh, daar gaat de bal erin. En de kipster van Ajax in eerste instantie, Van Eijk, die de bal wegwerkt. En dan belandt hij dan bij Jacinti. En zij scoort. Zo staat Roma binnen 5 minuten op een 1-0 voorsprong. Vervolg ondertussen ook de hockeytopper tussen Kampong en Bloemendaal. Jan-Kees van der Kun. Het is op slag van rust. Terrence Pieters nu met een kans neerlegt. Breed op Duco Telgenkamp. Maar die bal is niet op baat. En dus gaat ook deze kans aan Kampong voorbij. Dat het nog steeds 1-0 staat, ligt niet aan de aanvallende intenties. En ook niet aan de kansen die beide ploegen hebben. Met name Silas Lageman had de gelijkmaker op zijn stick. De rebound van de strafcorner kwam hoog terug. Hij moest snel handelen. Nu klinkt het rustsignaal. Maar Lageman, ja, die had toch wel tussen de palen gemogen. Hij ging naast. En dus is het nu rust bij 1-0 voor Bloemendaal. En te gast in dit uur van Langs de Lijn en Omstreken is zangeres Jori Swart. Ze is bekend van goede covers, maar ze komt nu ook weer met eigen muziek. We zijn er tot 11:00. Meteen maar even terug naar Rome, want Krijn, dat is niet het begin waar je op hoopt als Ajax zijn. Nee, dat is een behoorlijke domper voor de ploeg van Suzanne Bakker. Een hoekschop, de tweede hoekschop voor Roma via Regina van Eijken. Weggewerkt, maar dan belandt de bal wel voor de voeten van uitgerekend een vrouw die dit seizoen in vorm is bij de Italiaanse ploeg. Valentina Giacinti, Italiaanse top international, en die twijfelt geen moment. Die bal gaat gewoon in de goal, in de touwen. En dan staat het 1-0 voor die ploeg met veel ervaring, die Italiaanse ploeg in Rome. En dat is een perfecte start natuurlijk. Balbezit nu voor Vier. Dat is een Canadees. Ook zij maakt veel doelpunten voor AS Roma. En dan wordt de bal naar voren gespeeld. Met Weerden aan de linkerkant van het veld. En dan is Leuchter uiteindelijk de vrouw die die bal moest oppikken. Daar komt ze dan net niet aan te pas. Terwijl in beeld nog eens een keer die goal is te zien. Ja, perfect afgemeten. Goed gedaan. Die passen uitgeteld lijkt het wel voor Giacinti. Zij maakt de treffer voor Roma. De 1-0. 7e minuut van de wedstrijd. En dit is dan inderdaad een behoorlijke domper. Ja, dat Roma is toch wel een behoorlijke vechtploeg. Vorige week 2-0 achter in Duitsland, in Zuid-Duitsland tegen Bayern. Maar uiteindelijk werd het wel 2-2. Dus zou je kunnen zeggen de start voor Roma in de Champions League. Vorig seizoen in de kwartfinale uitgeschakeld door Barcelona. De latere winnaar is dan ook prima. Zeker als hij dan in de tweede wedstrijd meteen op voorsprong komt. Daar is ze weer. Daar is weer Valentina Giacinti. Maar die krijgt te maken daar met Milicia Keizer. Een van de twee wijzigingen in de ploeg van Suzanne Bakker. Die de bal over de zijlijn loopt. Ja, zo is het gevaar eventjes geweken. Maar kan Roma wel opstomen richting de helft van Ajax, waar de inworp genomen mag gaan worden. Met Gugliano scoorde tegen Bayern een van de doelpunten. Koumagai, ja, misschien een bekende naam voor veel mensen die het vrouwenvoetbal al lange tijd volgen. Ze is inmiddels 33, de Japanse. Maakte op het WK van 2011 in een hele spannende wedstrijd de winnende voor Japan op het wereldkampioenschap. Dus in de finale. Daar is weer een hoekschop. En weer wordt het gevaarlijk. Maar nu komt de bal niet op het hoofd van Giacinti terecht. Maar wel weer gevaarlijk. Want het is niet Giacinti, maar dan op de rand van de 16 meter staat er ook wel weer een speelster van de Italiaanse ploeg die dan uiteindelijk het kansje probeert te verzilveren. Nou, niet eens op de rand van de 16 meter. In de 16 meter een kopbal van de Japanse Koumagai die dus naast wordt gekopt. En dit levert geen doelpunt op voor Roma. Ja, Ajax moet zich zien te herpakken. Een vroege achterstand in Rome, waar het publiek natuurlijk zich luidkeels laat horen. Daar staat de fans van Roma onbekend. 1-0 staat het voor Roma in de 5e minuut van het duel. Ja, en hier in de studio, Claudia van den Heiligenberg, je kijkt een beetje bedenkelijk. Ja, omdat je ziet natuurlijk nu eigenlijk gelijk daarna weer een gevaarlijke corner komen. Ze staan allemaal in de zon, een soort van in de 5 meter. Waardoor alle speelsters van Roma buiten de 5 meter vrij staan. Ja, op dit niveau Champions League moet je gewoon oppakken. Ja, wat moeten ze nu doen? Nou ja, wat ik net al zei, eigenlijk van het begin van de wedstrijd, nu niet gek laten maken, rustig blijven, je vertrouwen op je eigen spel. En zij zijn nu een beetje een stormloop aan het houden en daar moet je even doorheen. Ja, Krijn zei het net, heel veel ervaring in die ploeg van AS Roma. Is dat waar je dan ook tegen knokt? Zeker, zeker. Weet je, Ajax is gewoon een heel jong, talentvol team. Maar daar heb je wel heel veel voetballen kwaliteiten. En als je dan net zoals vorige week, als de puzzel klopt, dan kan je heel gevaarlijk worden. Ja, het is vaak makkelijk, hè, om te zeggen, je moet je kop niet gek laten maken. Maar makkelijk gezegd, maar heel moeilijk gedaan volgens mij. Zeker, zeker als je ook een jonge ploeg hebt die speelt tegen een hele ervaren ploeg. En het zei ik net al, de Italianen die weten wel hoe ze kunnen irriteren, een beetje kunnen zoeken. En dan is het gewoon een zaak dat je rustig blijft, je eigen spelletje blijft spelen. Ook vertrouwen houdt in wat dat kan opleveren, zeker aangezien vorige week. Maar nu zie je wel dat het nog vrij onrustig is. Ja, denk je dat ze dat kunnen, echt het bij hun originele plan houden? Of er ook een beetje paniek kan ontstaan na zo'n vroege achterstand. Ja, ik denk dat je dat nu ook wel een beetje ziet. Maar dat is even weer die stormloop doorkomen. En als ze dan de rust weer kunnen vinden, waar ik op hoop, dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon heel gevaarlijk worden. Zullen we eens even naar Jan Kees van der Kun. Die zit bij het hockey. En het is rust bij Kampong tegen Bloemendaal. 1-0 voor Bloemendaal. Het is nu even rust, maar het is genoeg gebeurd, hè? Ja, zeker. Heel vermakelijk deze eerste 30 minuten bij Kampong tegen Bloemendaal. De toch kleine 2000 toeschouwers die krijgen hier waar voor een niet eens geld. Want ze hebben niet hoeven betalen. En ze krijgen nu in de rust ook nog eens een gratis bakje snert. Ik heb hem ook vriendelijk aangenomen. Want een van de sponsoren van Kampong deelt vandaag uit. Nou, dat is feest. Maar de ploeg staat wel achter Kampong. De ploeg uit Utrecht door dat doelpunt dus van Jorrit Kroon al na 5 minuten spelen. En daarna kwam er toch een spervuur aan kansen voor met name Kampong. Maar die gingen er allemaal niet in. Dus Tim Oudenaller, de coach van Kampong, zal nu toch heel wat te bespreken hebben. Hij kan in ieder geval zeggen, jongens, we hebben het goed opgepakt. Er wordt goed gehockeyd. Maar laten we toch ook eens eventjes wat efficiënter omgaan met die vele kansen die we hebben gehad op de gelijkmaker. Goed, dus nog heel wat mogelijkheden in de resterende 2 kwarten, 2 keer 15 minuten. En dat zou dan ook moeten kunnen met Jonas de Geus, die er weer bij is. Hij was lang geblesseerd de afgelopen weken, maanden, had last van zijn knie en dat duurde maar en duurde maar. Ik zag hem vandaag de warming-up doen, deed hij volop mee. Maar de eerste 25 minuten zat hij toch in trainingspak aan de kant. En die ging dan uiteindelijk voor de laatste paar minuten van het tweede kwart uit. Mocht hij even het veld in en zijn eerste actie was een ongelukkige. Hij maakte een overtreding, kwam iets te laat en kreeg vervolgens ook meteen de groene kaart. En moest dus 2 minuten aan de kant zitten. Nou, is toch ook wat. Dan heb je eerst wekenlang aan de kant gezeten. En het eerste wat je overkomt is dat je op het strafbankje opnieuw mag gaan zitten. Nou, dan nog een andere opvallende speler aan de kant van Bloemendaal die genoemd mag worden. Dat is Teun Hogenhout. 15 jaar is hij pas uit de B1 van Bloemendaal. En omdat Zach Wallace er niet bij is, de Britse international die zich al moest melden in Engeland, mag hij vandaag meedoen. Het is niet zijn debuut. Hij mocht eerder al een paar minuten meespelen. Was ook vandaag, hij heeft dit veld gestaan, de bal nog niet geraakt. Maar 15 jaar, de op 4 na jongste speler die ooit actief was in de hoofdklasse. Misschien wel een naam die we de komende jaren nog vaker gaan horen. Nou, dan heb ik hem vandaag voor het eerst gemeld. En dat allemaal in de rust bij Kampong tegen Bloemendaal, waar het 0-1 staat. Zometeen komen we bij je terug, Jan Kees, voor de tweede. Maar bij ons aan tafel naast de Claudia ook Jori Swart. Eigenlijk veel beter bekend dan Jori. Als Jori, goed dat je er bent. Singer-songwriter, je hebt een nieuwe EP. Ja, klopt. Mogen we trouwens EP zeggen of moeten we EP zeggen? Dat vroegen we ons net af, Jona en ik. De EP is een afkorting van Extended Play. Maar het zijn wat meer nummers. Een Extended Play was eigenlijk max 4 liedjes. Maar dit is eigenlijk een mini-album. Okay. Dus of noem het hoe je het wil. App. Een verzameling liedjes heb ik uitgebracht. Wannabe So High. Je speelt ook nog bij ons lang in de band trouwens. Dus je bent druk. Maar hoe is het? Je zegt iets langer dan een EP. Hoe voelt het dat hij uit is? Ben je trots? Ben je blij, mega opgelucht? Hoe zit je hier? Al die gevoelens eigenlijk. Want je werkt. Ik heb eigenlijk toch wel deze EP, die duurde wat langer. Ik denk dat ik er 4 jaar aan heb gewerkt. Gewoon heel fragmentarisch ook. Wat liedjes opgenomen hier en daar, later afgemaakt. Toen kwam corona natuurlijk. Ja. Kwam er ook nog tussendoor en ik wilde het goed doen. En dan ben je af en toe ook perfectionistisch en dan wacht je weer wat langer. En het is gewoon heel erg fijn dat hij uit is. En ik ben er mega trots op. Want het is gewoon. Ja, voor mijn gevoel nu het beste wat ik heb gemaakt. Beschrijft het ook echt die 4 jaar? Of zijn het allemaal losse liedjes? Hoe werkt dat bij eigenlijk jou? Wel. Het zijn allemaal. Elk liedje staat eigenlijk voor een andere vorm van high worden van het leven eigenlijk. Dat is een beetje de rode draad in die liedjes. En het is grappig, want een liedje, daarom ben ik er ook zo trots op, denk ik. Een liedje die ik 4 jaar heb geschreven, die ik nu hoor. Die heeft voor mij weer een hele andere lading dan hoe ik het toen schreef. Ja. En dat vind ik een hele leuke bijkomstigheid eigenlijk daarvan. Het is een beetje een soort dagboek ook door je leven, of is dat overdreven? Nee, absoluut. Ja, ja, ik heb dat sowieso heel erg. Wat soms fijn is, maar soms ja, wil je misschien ook dat je iets maakt wat juist heel ver van je afstaat, in plaats van dat iedereen direct je leven inkijkt. Ja. Maar ik snap het. Ja, dat is bij mij wel zo, ja. We gaan even weer naar Rome. Krijn Schuitenmaker. Oh. Ja, een gebalde vuist in de lucht van Valentina Giacinti. Want zij maakte 2-0 voor Roma tegen Ajax. Ajax heeft de bal achterin. En dan is er geen vuiltje aan de lucht. De bal bij Regina van Eijk. En die wil die bal wegschieten. En dat lukt maar niet. Want ja, daar komt dan Giacinti te dicht in de buurt. En dan wordt die keepster van Ajax toch een klein beetje nerveus. Schiet naast de bal. En Giacinti schiet hem dan simpelweg in het doel. En dus leidt Roma met 2-0 tegen Ajax. En er is nog niet eens een kwartier gespeeld. Claudia. Ja, dit wordt een lastig avondje. Ja, jeetje, je ziet gewoon, zij geven zo hoog druk. Ajax wil gewoon blijven voetballen. Ja, en dan zo'n lullig balletje terug op de keeper. Juist nu moet je het gewoon af en toe even lang zoeken en Roma weer een beetje terugdwingen. Maar ja. Het ziet er een beetje knullig uit. De stress zit erin. Dat zie je wel. Heel veel onrust. Tja. Dus is het feest in Rome. Jori zal meteen ook meer over jouw album. Maar eventjes om ook je hele leven te vatten. Je speelt dus ook voor Ilse de Lange. Lijkt me iets heel anders dan bezig zijn met je eigen album. Hoe combineer je dat? Ja, heerlijk. Ja? Nou, ik vind het fijn dat zeg maar toch artiest zijn of je eigen werk maken is ook heel erg. Zeker als het zo één op één ook uit je leven gegrepen is. Is best wel veel focus op jezelf. Sommige mensen vinden dat heerlijk. Maar ik vind het dan ook juist heel fijn dat ik die focus weer even kan verleggen en niet met mezelf bezig ben. En bij Ilse gewoon lekker haar liedje speel. Maar is dat in dat haar je dan wereld kruip. Dat het publiek voor jou komt? Of ook dat want zo'n band draait als je voor jezelf zingt, lijkt me ook om jezelf heen. Is publiek van Ilse? Ja, nee, die maar komen als je bij jezelf komt, dat is natuurlijk heel anders. Als je voor. Nee, maar als je zelf speelt, dan komt iedereen voor jou altijd in het midden. Je band die speelt voor jou en nu mag je gewoon even meedoen. Ja. Ja, heerlijk. Kijk, het is natuurlijk ook zo. Ik schrijf ook veel voor andere artiesten. En dat is een beetje datzelfde ding. Want een liedje schrijven zelf, dat is soms zo gedaan. Alleen de dingen die daarna komen, dat is veel meer werk. Dus het uitbrengen, een label vinden, een mix, een master, een deal sluiten, artwork. Weet je, er komt heel veel bij kijken. Ja. Dus het feit dat als je het alleen schrijft of speelt, dan heb je eigenlijk alleen het genot. En niet de lasten. Zei nou, maar zei je nou, een liedje schrijven is soms zo gedaan? Is dat zo? Ja, ik bedoel, er is een Tom Waits, volgens mij, die heeft het een keer vergeleken met dat. Die ziet liedjes echt als dingen. En die zegt dan ook, some songs you just scrape underneath the table. En sommige liedjes duren jaren om te maken. En elk liedje is eigenlijk een ander soort puzzeltje. En sommige schrijf je in een paar minuten. En sommige doe je inderdaad een jaar over. Ja. Of langer. Ja. Buiten het feit dat je dan dus niet, als je bij Ilse de Lange speelt, niet even met jezelf bezig bent, is het ook nog, het lijkt me ook redelijk inspirerend om met haar te werken. Is dat eigenlijk zo? Of is dit een hele rare aanname van mij? Ja, nee, zeker. Ik bedoel, zij is natuurlijk op een niveau waar ik niet ben. Misschien kom ik daar ook wel nooit. Dat weet ik niet. Ik hoop het wel, maar het is heel inspirerend om te zien hoe dat werkt, hoe zij dat eigenlijk aanpakt. En ook hoe dat achter de schermen gaat, weet je, hoe ze met de band omgaat. Of hoe die dingen backstage gebeuren, dat is interessant. Maar ik vind het ook wel leuk om te zien, via Instagram zie ik dat af en toe voorbij komen, dat jullie ook verschrikkelijk veel lol hebben met elkaar. Ja, zeker. Heel melig. Ja, ik hou daar wel van. Ik vind het leuk om er te laten schrikken. Wat zijn dingen die is dat een running gag op Instagram? Super grappig. Ja, maar nu doe ik het niet meer, want ze heeft het door. En dan gaat ze naar de wc en dan hoor ik al zeggen, Jori! Omdat ze dan denkt dat ik Dus Ilse de Lange, dat is eigenlijk de primeur, die loopt hele dagen door het leven Jori te roepen om maar te voorkomen dat jij haar laat schrikken. Ja, en zo doet ze dus promotie voor mijn album. Heb je iets van haar geleerd? Zij is verder, zeg je, maar dat kan ik gewoon gebruiken in mijn eigen carrière. Ja, veel. Één ding. Als ik dat dan nu zo moet. Nou ja, ik denk dat ze me wel. Ze heeft een keer een voorbeeld genoemd dat ik was in het begin best wel podiumschuw. En dat heeft zij ook vroeger gehad. En daar refereerde ze heel vaak naar mij. Dat ze zei van ja. Je mag best wat meer op het podium durven. Of juist als je meer jezelf bent of meer je opengooit. Dan dat is verademend eigenlijk. Want hoe overwin je dat, podiumangst als artiest? heel veel doen, denk ik, ja. En ik denk dat ik daardoor, wat ik wel heb gemerkt, ook met mijn eigen shows, doordat ik zoveel shows met haar heb gedaan die heel groot zijn eigenlijk, dat het voor mij, het voelt relaxter, mijn eigen shows. Dus ik ben minder ongemakkelijk. En doordat ik minder ongemakkelijk op het podium ben, voelt het alsof mijn publiek minder ongemakkelijk is. En ik weet niet of dat zo is, maar dat is natuurlijk een directe reflectie. En dat merk ik wel, of zo, dat ik mijn shows zijn de laatste tijd heel leuk. Ja, niet omdat nou zo, maar het is gewoon heel gezellig. En je hebt zelf ook meer plezier. Ja, en precies. En ik denk dat dat daardoor komt, omdat ik me gewoon fijn voel op het podium. Wat grappig dat zo'n proces is, want ik heb je zien optreden in Paradiso. Ja. En dan zou ik toch niet zeggen dat daar ooit dus een vrouw stond die het eng vond om op het podium zeker te gaan. Ja, daarom die gitaar. Lekker achter die gitaar verschuilen en zo. Ja, dat is wat lief, dat nu helemaal niet meer. Nee, maar omdat ik er meer lol in heb. Ik denk, weet je, als je begint als singer-songwriter en je begint als meisje die er verhaal niet kwijt kan, dus je schrijft er maar een liedje over, dan heb je nooit de intentie om op een podium te staan. Dat is eigenlijk misschien hetzelfde als sport. Weet je, dat voetbal hier, dat is ook super mentaal. Want je bent in eerste instantie voetballer, maar hey, staat ineens een camera op je. Ja. En er staan ineens mensen en mensen verwachten dingen van je. Ken jij Claudia ook voetbalsters met podiumangst? Ja, genoeg, tuurlijk. Maar dat is ook wat Jori zegt, het is veel doen. Hoe vaker je iets doet en hoe meer vertrouwen, denk ik, je hebt in wat je doet. En misschien vooral bij jou het verhaal dat je wil vertellen. Hoe makkelijker het wordt. Ja, oké, maar dat is makkelijk als het goed gaat en iedere keer beter. Maar je kunt ook op het podium staan en dat het misgaat. Ik bedoel, bij Ajax gaat het nu ook niet lekker. Nee, kan me voorstellen dat je dan ook denkt, ja, het wordt niet altijd beter als je meer doet. Nee, zeker niet. Maar in die zin, dan is het ook weer dat stukje wat ik zeg, vertrouwen. Als je natuurlijk iets slecht doet, dan heb je geen vertrouwen meer. Dus ga je op een gegeven moment in die neerwaartse spiraal. En daar moet je dan weer uitzien te komen. Maar ja, ik denk dat als je je eigen muziek maakt, dat je dan weet wat je wil vertellen, wat je wil overbrengen, dat het dan ook makkelijker is als dat je misschien iemand anders verhaal moet vertellen. Ja, zeker. Maar ja, goed, en je bent ook zo goed als je laatste show, hè? Of je laatste liedje, zeg maar. Ja. Als ik een slechte show heb of mijn stem doet even niet mee, dan kan ik ook denken, ja, zie je wel. Ik ben helemaal niet goed. Ja, dat neem je toch en mee. En dan heb je een goede dag en dan denk je, oh ja. Laten we meteen even gaan kijken of Ajax de boel weer een beetje op orde heeft. Krijn Schuitenmaker. Ja, Ajax heeft wel moeite met het tempo van Roma. Nu wel op de helft van Roma. Als daar Spitsen de bal inbrengt richting de 16 meter. Noordam is daar onder meer. En voor Ajax is ook daar Daniek Noordman. Noordman die de bal inbrengt richting de tweede paal. En dan, waar is Leuchter? Ja, dan kijk je meteen waar is Leuchter. Want dat is de vrouw die de meeste kansen creëert voor Ajax. Want het zijn er een paar. Nou, een handjevol, twee misschien voor Leuchter. Vlak voor die 2-0. Hoekstra was het die de bal tegen het achterhoofd aan krijgt. En dan belandt de bal alsnog bij Leuchter. Nadat de keepster van Roma, César, eventjes een handje tegen de bal aan had gezet. César die er trouwens lang geleden in het seizoen 2017-2018... toen Ajax nog in de oude opzet van de Champions League, in de ronde van de laatste 32 tegen Brescia, er toen ook al bij was. Toen stond ze onder de lat bij Brescia. Giacinti was er toen ook al bij. En ook Tomaselli, speelster van Roma, die dus met z'n drieën nu bij Roma spelen. En toen dus bij Brescia, waar Ajax verloor destijds. En nu is het toch weer Ajax met Hoekstra op de helft van Roma. Ajax dat voor die goal ook een goede aanval had, met aan de rechterkant Leuchter, of aan de rechterkant was het Grant die doorkwam en de voorzet kon afleveren op Leuchter. Daarna kwam er een hoekschop, maar toch weer een kansje uitkwam met een goede redding van César. Nu is het Spitsen die de bal terugspeelt en nu is de bal van Regina van Eijk wel uitstekend. Die weet die bal weg te werken. Niet al te veel speelsters van Roma in de buurt. En die kunnen natuurlijk ook niet de volledige eerste helft volle bak blijven spelen. Maar dan komen ze alweer richting de helft van Ajax. Mag Roma de inworp gaan nemen. Die ploeg die het goed doet in de Italiaanse competitie is de nummer 1 in de competitie op dit moment. Is de landskampioen. Het is snel gegaan als het gaat om Roma in de afgelopen jaren. De opmars van Roma in het Italiaanse vrouwenvoetbal. En misschien ook wel dit jaar in de Champions League. Je weet nooit. Vorig seizoen dus in de Champions League. Roma op de helft van Ajax hebben ze balbezit. 2-0 is de achterstand. 2 doel. Punten van Giacinti. Er zijn inmiddels 24 minuten gespeeld. De bal wordt erin gebracht en wordt nu weggekopt door Spitsen. Dit loopt goed af voor Ajax. Het blijft 2-0. Tweede helft is ook begonnen bij de hockeytopper tussen Kampong en Bloemendaal. Jan Kees. Jazeker, inmiddels alweer halverwege het derde kwart. En daar is dan ook de eerste strafcorner voor Bloemendaal. Goed versierd daardoor. Ik denk dat het Teun Beins is die de felicitaties in ontvangst mag gaan nemen. Omdat hij op avontuur gaat in de cirkel en dan een hak op zijn stik krijgt. En dus strafcorner voor Bloemendaal. De strafcorner die matig liep bij Bloemendaal dit seizoen. Ze missen Swaan, Tim Swaan, die de afgelopen jaren daarvoor verantwoordelijk was. Hij is gestopt en dus is het kijken wie zijn opvolger wordt. Dat zou Beins kunnen zijn. Miralles, de Spaanse versterking, die kan ook een goede strafcorner nemen. En Jasper Brinkman, ja, dan heb je drie semi-kapiteins op het schip die alle drie nog niet de topvorm te pakken hebben. Eens even kijken wie er dan nu naar voren wordt geschoven. Op de kop van de cirkel. In ieder geval Beins, maar er staat daarnaast... Eens even kijken, het wordt Beins inderdaad. En die gaat erin. Ja! Oeh, dat gaat niet helemaal goed in de strafcornerverdediging. Kampong buigt het hoofd daar. En dus is het 2-0 doelpunt van Beins. Mooi en dan voor Bloemendaal. Maar Kampong dat dus zoveel kansen kreeg in die eerste helft. De tweede helft wat weifelend begon. En nu dus zelfs tegen een ruimere achterstand aankijkt. En dat is niet helemaal terecht natuurlijk gezien het spelbeeld in de eerste helft. Bloemendaal ontzettend efficiënt. Daar schortte het juist zo aan de afgelopen weken. Maar nu dus in die weinige keren dat het in de cirkel komt, de trefzeker. En daar aan de andere kant Jonas de Geus, die de tweede helft wel veel minuten maakt. Dat deed hij in de eerste helft nog niet. Is ontzettend bedrijvig. Het komt van hem. En dat is leuk om te zien. Dat levert kansen op, onder andere voor Boet Vijver. Maar ook die ging er dus niet in. En dus kijkt Kampong halverwege het derde kwart al tegen een 2-0 achterstand aan. Dat was Jan Kees van der Kun. We komen zo bij je terug. Jori Zwart, we zijn weer bij jou. Zullen we even luisteren naar een stukje van een nummer van jou uit 2017. Oeh. Letters on letters from the old machine. Well, you're the real go-getter. I believe in scars, the heart of the rebel. Truth of the matter, did it matter to you? Jeanette, I wanna celebrate spring. Early in the fields with a dew on my skin. Coffee to my lips, stepping on the table with my fingertips. We're okay, today is another day. Ik vind het echt heel erg. Want je zit helemaal met je ogen dicht, dus ik wil je niet onderbreken. Maar welk nummer horen we hier? Dit is het liedje Genet. Je schrijft het Genet. G-E-N-E-T. Ja. Ja, ik zit naar te luisteren, omdat ik denk, oh ja, 2017, hoe zong ik toen? En ja. Het is een heel bijzonder liedje voor en mij. En hoe zong je toen, vind je nu? Ja, wel... Ja, ik was jonger, dat hoor ik aan mijn stem. Ik weet niet. Ja. Brengt me terug naar die tijd. Ja. Wat is er bijzonder aan? Nou, ik heb dat liedje geschreven toen ik eigenlijk wilde stoppen met muziek. Maar I keep holding on. En dit was eigenlijk het keerpunt dat ik dacht van... Ik vind het heel moeilijk om dan te luisteren en te praten. Ja, ik snap het. Maar ja, het was een soort breekpunt voor mij. Dat ik eigenlijk dacht van jeetje, wil ik dit wel? En ook alles wat erbij komt kijken, dat meer de muziek. Waar kwam het vandaan? Dat je dacht van, het is nogal wat, stoppen met muziek maken. Ik kan me voorstellen dat het een droom is, die doe je dan. En dat je dan toch denkt van, moi. Het was trouwens, heel veel tussendoor, de soundtrack van de wedstrijd met de Leeuwinnen destijds. De vrouwelijke voetbal. Dus dat was wel heel leuk. Tijdens het EK. Tijdens het EK, ja. Oh, zij hebben dit nummer gebruikt. Dat weet ik nog. Ah, jee. Ja, dat ook heel vet. Ja, dat is wel leuk. Dacht ik, een linkje met voetbal. Ken jij daarvan, Claudia? Van die soundtrack? Jij was net weg bij Oranje, ja, dus klopt, dat miste elkaar net. Maar hoe kwam het dat je dacht van... I'm fed up with it. Het hoeft van mij misschien niet meer. Ja, alles eromheen, denk ik. Want het is heel moeilijk om best wel lang dan in de muziek te zitten en je platen te maken. En het wordt maar niet opgepikt, weet je. En je speelt voor lege zalen en het lukt net niet. Of alles wat erbij komt kijken. En daar had ik moeite mee. En uiteindelijk wat dan de oplossing is terug naar de kern gaan. Naar de basis waarom je bent begonnen. En dat is het maken van een liedje. En ik had heel erg altijd, ja, een beetje voor de muziekkenners onder ons... Ik wilde altijd een liedje maken die moduleerde... zonder dat je doorhebt dat het moduleert. Okay, wil je dat uitleggen voor de niet-muziekkenners onder ons? Voor de niet-muziekkenners onder ons, dat is dan zeg maar... het gebeurt heel veel in de Nederlandse volksmuziek... dat je dan ineens een toon hoger gaat. dat de toonsoort van de muziek verandert. En dat voelt heel erg als een hey, hey. En dan gaan we nog hoger. En het gebeurt altijd heel obviously. En in dit nummer gebeurt het ook, maar je hebt het niet door. En dat is een soort schrijftrucje. Wat ik wilde... Ja, ik wilde dat... Het is heel theoretisch eigenlijk. En zo schrijf ik nooit. En toen dacht ik, maar het lijkt me zo vet als het gebeurt. En dat je het gevoel krijgt dat je steeds hoger gaat. En steeds verder. En dat het echt een soort race is. Een soort wedstrijd eigenlijk die je aan het doen bent. Van het leven eigenlijk. En daarom zit er ook zo'n rapstuk in, zeg maar. En de ontlading is, I keep holding on. En de toonsoort verandert steeds. En, ja, dat eigenlijk. Maar was dit nummer dan, laten we zeggen, turning point? Ja, eigenlijk wel. Want ja, toen ik het geschreven had, toen voelde ik ook heel erg aan dat refrein van wow, wat een goed refrein. En wat word ik blij van dit liedje. En dat nummer, ik was op dat moment aan het werk met Fink. Ik weet niet of jullie die kennen, die artiest. Ja, ook een beetje alternatieve, mag je zeggen, indie? Ja, maar hij was toen super populair. En Looking Too Closely bijvoorbeeld. Ja, die is van hem, zeker, ja. En hij heeft deze plaat mede geproduceerd. En hij zei tegen mij van ja, hij was heel erg fan van dit nummer. Dus hij pushte me heel erg. Maar hij zei wel van, je moet het refrein moet je skippen. En toen kwam er een punt dat ik dacht, nee, ik geloof in mezelf. Toen zei hij, ja, maar als je het refrein houdt zoals hij is, dan wil ik je niet tekenen op mijn label. Toen zei ik, nou, dan maar niet. Dus het was ook een soort eigen geloof. En achteraf heeft hij dat label nooit gereleased. Dus maar was het wel vriendschappelijk of was het dan ook opeens een beetje, nou, ja, een beetje hoekig? Nou, ik had een meeting met hem in Amsterdam en we zaten aan een whiskytje. En toen grapte hij erover en toen zei hij, but if you don't lose the chorus, I'm not gonna sign you. Ik zeg, nou, then I'm not gonna sign. En toen hebben we geproost. En toen zei hij, nou, succes met je carrière. Oké. Okay. Nou, succes maar, is er... Okay, ja, maar... Ja, nou, daarna hebben we altijd nog koffie gedaan. En hij is erop teruggekomen. Want ik heb hem een keer een filmpje gestuurd met dat het hele publiek het meezong. En toen zei hij, yeah, you were right. Oh, dat is leuk. Oh, zo meteen over dat succes. Want je hebt dus een nieuw album, maar het is inmiddels ook 2:30. Oh. NPO Radio 1. Jennifer Okkeloen met het nieuws. In de eerste hoofdstad Dublin zijn rellen uitgebroken nadat een man een vrouw en drie kinderen aanviel met een mes. Een politiechef noemt de relschoppers hooligans uit de rechtsextremistische hoek. In onbevestigde berichten staat dat de dader van de steekpartij een migratieachtergrond heeft, maar de politie heeft nog niets over zijn identiteit bekendgemaakt. Nederland gaat door met het leveren van reserveonderdelen voor Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen. Israël kan de toestellen dan blijven inzetten om bijvoorbeeld kruisraketten te onderscheppen, zei demissionair minister Slot van Buitenlandse Zaken in een debat over de oorlog tussen Israël en Gaza. Bij het stadhuis in Utrecht is gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Aan het begin van de avond verzamelden zich meer dan 1000 mensen om zich uit te spreken tegen uitsluiting. Ook in Amsterdam hebben ruim 1000 mensen zich verzameld voor een demonstratie tegen de verkiezingsuitslag. In de Oostvaardersplassen worden deze winter opnieuw grote grazers afgeschoten. Staatsbosbeheer wil zo'n 360 edelherten en 45 hekrunderen afschieten om dierenleed door voedselschaarste te voorkomen. Er worden ook 80 koningpaarden uit het gebied gehaald. Voor hen wordt een andere plek gezocht. Langs de lijn en omsteken. We praten zo verder met Jori Zwart. En we gaan het ook hebben over hockey. Maar eerst eens eventjes naar Krijn Schuitenmaker. AS Roma tegen Ajax in de Champions League. Krijn, kan Ajax een vuist maken tegen de Italianen? Ja, nog niet echt. Hoekschop leverde zo even niks op. Een actie van Grant voor het doel leverde niks op. En dus staat het nog steeds 2-0. En een hoekschop voor Roma. Waarbij ze de bal rondom de 16 elkaar toespelen. Giuliano met de bal richting de penaltystip. En dan is daar toch weer een kans voor Roma. Elena Linari, die zichzelf blesseert. En over blessures gesproken, Tini Hoekstra zo even geblesseerd. Naar de kant werd geholpen op het veld. En daarna naar de kant. Het zou toch een aderlating zijn voor Ajax. Als de vrouw die een van de doelpunten maakte vorige week tegen Paris Saint-Germain geblesseerd eraf moet. Maar ze is denk ik weer terug binnen de lijnen. In ieder geval komt Ajax toch weer in de problemen. Is het echt oppassen geblazen hoor. Want ik denk dat Ajax zo dadelijk gaat wisselen. De ploeg van Suzanne Bakker. Want daar is opnieuw een hoekschop. En het is Cugliaro die de bal opnieuw aflevert. En alles wordt op doel geschoten aan de kant van AS Roma. En ze schieten gewoon. Het gaat hard. Het gaat snel. En dit keer was het Emil Havi. Een van de aanvalsters uit Noorwegen. tegen. Die een schot hoog in de lucht schiet. Het blijft dus 2-0. We zitten inmiddels in de 34e minuut. Gaan we ook nog even naar het hockey. Kampong tegen Bloemendaal. Jan Kees. Laatste kwart is net begonnen. Nog steeds 2-0 voor Bloemendaal. Maar bij Kampong geven ze niet op. Net eventjes tussen de twee kwarten in. Tussen derde en vierde kwart. Dan mogen de ploegen even bij elkaar komen. Dan spreken ze elkaar wat moed in. Dan worden er ook wat tactische instructies gegeven. En Tim Oudenhaller, de trainer van Kampong, die deed dat uiteraard ook op een metertje of 30, 40 bij mij vandaan. Maar ik kon hem bijna woordelijk verstaan. Het ging op een hoog volume. En het was duidelijk wat hij wilde. Meer, riep hij. Meer acties, meer lef tonen en ervoor gaan. Dat is een beetje zijn boodschap. En waarom ook niet, want Kampong speelt een puikenpartij. Het kijkt alleen wel tegen een 2-0 achterstand aan. En dan is het lastig hockeyen natuurlijk tegen Bloemendaal. Dat gedisciplineerd is, dat heus wel weet hoe je dit moet gaan uitspelen. Maar in het hockey is het ook weer zo dat een doelpunt zomaar makkelijk kan vallen. En een strafcorner is natuurlijk ook altijd wel lekker als je Jip Jans in de ploeg hebt. Dus met nog 14 minuten op de klok en een 2-0 tussenstand durf ik nog niet te beweren dat het hier al gespeeld is. Hier te gast, singer-songwriter Jori Zwart. En je hebt een nieuw album, EP, EP, mini-album. Prachtige nummers verzameld, Wanna Be So High. Met daarop ook de volgende single, Delaware. Delaware. Ja, Jori. Ja, je moet even uitleggen wat je nu aan Claudia aan het laten zien bent. Nou, ik was aan het laten zien dat ik dat Geneve. Ja, bij de. Het is jouw telefoon. Heel spannend hoor. Ja, nee, de trots op Nederlands vrouw zeg ik hier. In een Instagram bericht van 4 augustus 2017. Dat de Leeuwin... Een soort van recap van de fans en de wedstrijd en alle dit hele sfeertje eromheen. Jouw nummer eronder. Ja. Dus jij hebt gewoon het vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart gezet met dat liedje. Ja, dat is toch fijn op deze avond wij van Roma Ajax. We're holding on. We gaan die films allemaal bekijken. Net worden we Delaware. En als je dan... We horen nu alleen het geluid, maar je hebt natuurlijk ook gewoon een videoclip gemaakt. Ja, klopt. En dan zie ik jou in een watervliegtuig zitten. Ja, mooi, hè? Hoe kom je aan een watervliegtuig voor een videoclip? Nou, dat niet heb in je Nederland, even. Dat is mooi, even hoe lang hebben we om te kletsen? Nee. Dat nummer, dat was er eigenlijk niet geweest als ik niet met mijn vader naar Noorwegen was gezeild in een zeilboot. Naar Noorwegen was gezeild? Ja, mijn vader is zeiler en ik dus ook, want ik ben daarmee opgegroeid met hem. En we zijn een keer naar Noorwegen gezeild en toen belanden we in een storm. Dat was niet zo prettig. Maar wij kwamen gelukkig wel aan in de haven. Het was echt gevaarlijk? Of? Ja, zeer gevaarlijk. Ja, dat was zeg maar op de Noordzee zitten met windkracht 9. Is niet... Wel een liedje van gemaakt? Ja, een liedje over gemaakt. Ja. En we kwamen gelukkig wel aan en er waren wat dingen stuk aan de boot. En toen was er een Noor. En die Noor die heeft ons geholpen met de reparaties. En daar zijn we heel goed bevriend mee geraakt. En hij heeft een watervliegtuig. En hij was heel erg fan van mijn muziek. En hij zei van, hé, maar jij bent ook wel avontuurlijk. Vind je het niet leuk om een videoclip op te nemen in mijn watervliegtuig? Dus toen zei ik, ja, dat is goed. En toen dacht ik, ja, maar moet ik wel een liedje hebben? Toen dacht ik, maar ik heb nog een demo gemaakt in L.A. een keer. En daar zat een stukje tekst in. I heard you had a jet plane pacing through the fast lane. Baby, let's fly. I want to be so high that I keep on falling. En toen stuurde ik hem dat. En toen zei hij... Ja, dat is fantastisch in het Noorse. En toen dacht ik, nou, dan ga ik die afmaken. En toen ben ik naar Niels Zuiderhoek gegaan in Berlijn. En toen hebben wij dat nummer afgemaakt. En toen gingen we de video opnemen. Dus eigenlijk was het in Noorwegen, neem ik ook aan. Omgekeerde volgorde. Ja, dat is voor het eerst dat dat inderdaad zo. En toen dacht ik, ja, wat vet. Maar ik leef ook voor het avontuur. En ik dacht, ja... Wanneer krijg je nou de kans om in een watervliegtuig een clip op te nemen? Ben jij de hele wereld over geweest? Over gezeild misschien wel? Nee, dat was wel altijd mijn droom. Om als jong meisje de wereld rond te zeilen. Of ik zei altijd tegen mezelf, toen ik 14 was, zei ik... als ik 28 ben, dan zeil ik in mijn eentje de wereld rond. Ik ben nu 33, het is nog niet gebeurd. Maar ik weet ook nog niet of ik dat zou ambiëren, want dat is heel zwaar. Maar ik vind het wel heel erg tof om... lange stukken te zeilen. En zeker, het is iets wat ik met mijn vader deel. En dat zeker naarmate je ouder wordt, blijft dat een heel bijzonder ding. Ja, eigenlijk. Dat is mooi. Ja. Veel gesprekken? Ja, veel uren. Je bent dagen onderweg. Ja, maar het is wel heel vermoeiend. Dus het is niet iets meer wat ik zomaar even doe. Ook omdat het, je hebt een druk leven. Want spreek je elkaar wel? Want er moet ook altijd iemand de wacht houden. Je moet nog een beetje slapen. Ik kan me voorstellen dat het nog best een logistieke operatie is. Klopt. Ja, zeker als je met z'n tweeën bent. Wij hebben dan wachten van 4 uur op, 4 uur af. En altijd? Dan... Is altijd iemand wakker? Ja, want je kan... Ja, zeker de Noordzee is gewoon heel druk. Dus je kan eigenlijk niet langer dan een kwartier niet naar de horizon kijken. Als je een cargo schip ziet... of een stipje aan de horizon, dan is hij binnen een kwartier bij je. Poh. En als die je aanvaren, dan voelt dat schip dat ook niet. Dus je moet er wel bij zijn. En jullie wel, dat mogen duidelijk zijn. Maar... Ja, of niet, dan is het ook gewoon gelijk klaar. Ja, maar goed, dan kun je geen muziek meer maken, dus dat moeten we niet willen. Maar wat trek je zo aan die, want het is natuurlijk een oneindige leegte op zee. Ja, dat zou je denken, maar er is zoveel leven. Wat zie je dan wat wij nog nooit van ons leven hebben gezien? Nou, ik weet niet, misschien heb jij wel dolfijnen gezien, maar die komen wel eens mee. En heel veel zeevogels. Als je een duif ziet op de Noordzee en die komt op je schip en die wil niet weg, dan ben je de lul. Want dan... Oh, sorry. Nee, mag. Nee, kom maar. Want die duiven, die overleven een storm niet. En dat heb ik nu dus 2 keer in mijn leven gehad. En ik herinnerde het me. En wij waren dus aan het varen. En er kwam een duif en die kwam op die boot zitten. En ik heb hem weg proberen te jagen en dat lukte niet. En toen zei ik tegen mijn vader, we krijgen een depressie. En toen zei hij, nee, want de wind zou dit en dit doen. Ik zeg, die duif gaat niet weg. Betekent dat er storm komt. En die kwam er ook. Die voelt dat beest en dat gaat dan een soort beschutting zoeken bij jou aan boord. Ja, want die kan dat niet overleven, zo'n storm. Dan wordt hij gewoon het water ingewaaid en dan verdrinkt hij. Dus als hij dan iets, een boot ziet, dan gaat hij zich schuilen op die boot. Ja. En dan is hij ook ineens tam. Je kan hem gewoon oppakken, maakt niet uit. En hoe hou jij je staande in zo'n storm? Want dan ben je die vrijheid aan het genieten met je vader. En dan weet je dat het echt windkracht 9 dus op de Noordzee wordt. Ja. Wat doe jij dan? Ja, heel erg anticiperen. Dus heel snel gewoon zorgen dat je de zeilen mindert. Want als je met te veel zeil vaart, dat is eigenlijk het gevaarlijkste. Want dan kan je niet... Dan kan er van alles gebeuren. Of dan sla je om, of dan vangt het water. En dan ga je om, zeg maar. Dus je wil zo veel mogelijk controle hebben eigenlijk op een schip. Ben je koelbloedig dan? Of ook wel een beetje gestrest? Nou, ik was wel gestrest. Maar ik had ook al 2 dagen niet geslapen. Dus dan is het lastig om... om je hoofd koel te houden. Maar mijn vader is dat wel heel erg. En die weet ook wat we moeten doen. En ja, je wordt wel inderdaad wat... Ja, je gaat in een overleefstand. Oké, wat moeten we doen? Dit. Oké, die koers, dat. En je wordt heel erg pragmatisch, denk ik. Maar ik wil het nooit meer meemaken. Ik zit er nu zo over te vertellen van... Oh, je moet dit en dit doen. Maar nee, echt niet. Bij mij krijg je niet meer de zee op. Rechtsomkeer als er een duif op de boot. 100%. Nee. Ja, we gaan nog even naar Krijn Schuitenmaker... om te kijken hoe het bij AS Roma tegen Ajax is, Krijn. Nog steeds 2-0, Dione. En Ajax heeft noodgedwongen moeten wisselen. Tini Hoekstra, de vrouw van de 15 goals van het vorige seizoen... en die treffer tegen Paris Saint-Germain vorige week... is eraf geblesseerd geraakt... Daar is een 18-jarige aanvalster voor in de ploeg gekomen. Lotte Keukelaar, 6 invalbeurten in de Eredivisie. En scoorde onlangs voor Oranje onder 19 tegen Ierland. Dus dat is best een aardige aanvalster. En 1 keer hebben we haar gezien. Kwam aan de linkerkant de 16 meter binnen. Maar die paas richting Leuchter mislukte dan weer. Waardoor Ajax net niet dat kansje kreeg om terug te komen in de wedstrijd. 2 minuten extra tijd. En die 2 minuten zijn inmiddels ingegaan als Ajax weer balbezit heeft. Ik moet zeggen, best wel wat balbezit heeft in deze fase van de wedstrijd. Het is ook niet meer volle bak wat AS Roma continu speelt. Die ploeg van Alessandro Spogna, die sinds de zomer van 2021... de coach is van AS Roma, kampioen van Italië. Won al eerder de Supercup en de beker van Italië, de Coppa Italia. En nu dus misschien wel in de Champions League... een van de kandidaten om door te gaan. De nummers 1 en 2 in de pool gaan door. Nog een lange weg te gaan uiteraard. En daar is dan weer voor Ajax die keuken. Die krijgt dan te maken met Elisa Bartoli, de captain van AS Roma... die al sinds 2018 de aanvoerder is van die ploeg. Maar Ajax houdt wel balbezit op de helft van Roma. Met bal terug richting Spitsen. Die staat ongeveer ter hoogte van de middenlijn. Heel Ajax nu op de kiepste nazen ongeveer op de helft van Roma. Ajax durft wel te voetballen. Dat is natuurlijk wel mooi. Even wat vertrouwen tanken. Balbezit vasthouden. Kardinaal speelt dan de bal weer terug richting Spitsen. Haar 20e Champions League wedstrijd vandaag voor Ajax. Ook in de oude opzet speelden ze natuurlijk al Champions League wedstrijden. Maar nu dus. Dus de 20e officiële Champions League ontmoeting voor de aanvoerster van Ajax. Balbezit achterin. Ajax dat gaat proberen misschien die bal nog 1 keer naar voren te pompen. Ja, in de eerste helft ging het al heel vroeg mis. 2 treffers dankzij de druk van AS Roma. Giacinti die 2 keer scoorde. En nu kan Ajax nog 1 keer gaan proberen via spitsen de bal af te leveren in de 16 meter. De blik staat op, oneindig wilde ik zeggen, op vooruit gericht richting de 16 meter... Daar was ook die Lotte Keukelaar die de bal aan kan nemen. Nu krijgt ze hem wel van Kardinaal. Maar er zit dan net weer een hoofd tussen van een speelster van Roma. En dan is het wachten op de Poolse scheidsrechter die deze wedstrijd fluit. Augustin speelt of die fluit sinds 2015 internationaal. En die gaat zo dadelijk een einde maken aan de eerste helft. Ajax, ja, na een slechte start. Want al na 14 minuten was het 2-0 in Rome. En daarna ging het wel ietsje beter. Maar Ajax kan niet mee in het tempo. Als Rome hoog tempo hanteert en Ajax onder druk zet... dan krijgen ze het heel erg lastig. Die jonge ploeg van Suzanne Bakker. 2-0 is de stand bij rust. Maar wat we hebben gezien is op zich wel aardig. Maar die eindpaas is dan net weer niet goed. Waardoor bijvoorbeeld een spits als Leuchter geen kansen heeft gecreëerd. En dat moet in de tweede helft dus anders voor de ploeg van Suzanne Bakker. Claudia van de Heiligenberg, onze analist. 2-0 achter. Het zag in het begin niet goed uit. Vind je dat Ajax zich een beetje herpakt heeft? Ja, een beetje wel. Maar het heeft ook wel te maken met Roma die wat meer inzakt nu. In het begin echt hoogdruk. Ajax geen ruimte gegeven om te voetballen. Dus wat dat betreft ook goed geanalyseerd. Alleen zie je nu of ze geven hoogdruk of ze zakken echt terug. Dus ze krijgen weinig ruimtes om te voetballen. Wat Ajax natuurlijk graag doet. Dit is een hele lastige avond voor ze. Maar ik hoop dat ze de tweede helft iets meer geduld kunnen vinden... om de ruimtes achter de achterste lijn te vinden of aan de buitenkanten. Maar er zit in ieder geval ietsjes meer rust weer in als dan aan het begin. Dan gaan we naar Bloemendaal en Kampong. Bloemendaal staat met 2-0 voor. Jan Kees? Ja, dat staat het nog steeds. Anderhalf minuut nog te spelen. Kampong blijft het proberen, maar de echte overtuiging is er de laatste paar minuten wel vanaf. Bloemendaal leunt achterover, laat het allemaal gebeuren. En Kampong doet alsof het haast maakt en doet alsof het echt nog wel erin gelooft. Maar als ze dan in die cirkel komen, dan zie je toch dat dat geloof wel weg is. Want dan springen er ballen van Stix die normaal gesproken wel gecontroleerd worden. Boet Pfeiffer bijvoorbeeld, hoge bal. Als je die goed aanneemt, dan kan daar een gevaarlijke situatie aan komen. Springt zomaar van zijn stick. Lars Balk, ervaren international, net op de achterlijn. Knijpen in je stick als je aanneemt, dan heb je mee. Maar dat deed hij dan net weer even niet. En Jelle Pfeiffer had een tip in, maar de bal ging niet richting doel, maar naar de middenlijn. Nou, met deze opsomming weet je het wel. Dan komen ze niet eens meer tot kansen die er in de eerste helft nog wel waren. Grote kansen zelfs voor Kampong. Ze gaan na al die doelpuntrijke overwinningen van de laatste weken nu een nederlaag leiden. En dat zelfs zonder doelpunten. Want Bloemendaal is ook zo ervaren, zo slim om die laatste minuut de hoekvlag op te zoeken. En daar de bal eens even lekker vasthouden. Dennis Warmerdam doet dat nu. Krijgt de vrije slag tegen. En dus kan Kampong het nog één keer proberen om in ieder geval nog een eretreffer te maken in die laatste 30 tellen van deze wedstrijd. Sander de Wijn moet dan haast gaan maken. Ik geloof niet dat hij daar heel veel zin in heeft. Die bal gaat breed richting Balk, die het dan mag gaan proberen. Speelt in op Lageman. Willen ze nog, dan moet het nu. En dan gaat De Wijn nu aan de linkerkant. Ze kruipen wel richting de cirkel. Via Lageman weer in de as van het veld. Maar daar staan dan 10 Bloemendalers te wachten. Nou, Lageman kruipt er knap doorheen. Ja, dan klinkt hier ah en oe, want zijn actie ging wel richting doel. Maar de toeter had net daarvoor geklonken. Zuivere speeltijd betekent dat als de speeltijd erop zit, dat er dan echt niet meer doorgespeeld mag worden. Bovendien stond ook nog Maurits Visser daar om die bal onschadelijk te maken. Dus hij was er nog niet eens in gegaan, maar het blijft 2-0. Dat is de eindstand. Doelpunt van Jorrit Kroon al in de vijfde minuut van de wedstrijd. Teun Bijns uit de strafcorner maakte de tweede voor Bloemendaal. Dat weer eens een topwedstrijd wint. De vorige gingen verloren en gelijk tegen Pinoquet en Oranje-Rood. Maar Kampong, daar winnen ze wel van. Ze gaan er ook voorbij op de ranglijst. Bloemendaal staat nu derde. 2 puntjes meer dan Kampong. Dat nog wel een wedstrijd heeft in te halen. Ja, onze gast in dit uur van Langs de Lijn en Omstreken. Singer-songwriter Jorie Zwart. Je bent hartstikke allround. We hebben al gehoord dat je ook al heel graag de wereld over wilde zeilen. Dat was een grote droom. Hoe was dat met jouw sportcarrière? Want je was ook goed in turnen. Ik bedoel, echt goed. Heb je ook een droom gehad om topsportster te worden? Ja, wel even. Dat leek mij ontzettend leuk. Ik trainde toen ook in de keurploeg 6 keer per week. Maar ik vond de turnwereld niet leuk. Ik viel niet helemaal in de groep. Ik werd een beetje gepest. De trainers waren heftig. Nou, dat weten we ondertussen. Er zijn natuurlijk heel veel documentaires over gemaakt. Ja, dus dat herken jij wel. Niets nieuws. Nee, ik herken dat, zeker. Ja. Een harde wereld. Een hele harde wereld, ja. En ik was op een gegeven moment, was ik 13, geloof ik. En toen, als vrouw ga je dan ook de puberteit in. En dan krijg je ook borsten. En toen ben ik wel op het matje geroepen. En heeft een trainer tegen mij gezegd: ik denk niet dat jij een lichaam hebt om prof te worden. Namelijk, want turnsters hebben vaak niet nauwelijks iets daar. En ik een beetje. Nou, dan weet heel Nederland dat ook nu. Ja. Maar nee, ja, dat, ja. En toen dacht ik wel van, ja, oké. Okay, ja, daar kan ik niks aan doen. Dan houdt het ook gewoon maar op. Is dat wel voor jou een moment geweest om te zeggen, dan wil ik dit ook niet meer? Nee, totaal. Maar het kwam eigenlijk als een soort opluchting. Dat ik dacht, oh, oké, nou, is goed, want ik vond het eigenlijk, de speelsheid was er vanaf bij mij. En in muziek heb ik dat altijd gehad. Dat is er nooit afgegaan. Nee. Nee, zeker op die leeftijd, zeg. Ja, het zou ook nog gewoon om plezier moeten gaan. Ja, terwijl wat wel zo is, ik ben 1,58 meter. En mijn ouders zijn lang, mijn overgrootouders zijn lang. Dus ik ben de enige die klein is in mijn familie. En dat komt wel omdat ik op jonge leeftijd, toen, als je spieren in de ontwikkeling zijn, toen heb ik heel hard getraind en daardoor ben ik kleiner gebleven. Dat maakt echt uit voor je spierontwikkeling? Ja, dat is mij verteld. Ja, dat de reden is dat ik zo klein ben. Ja. Maar goed, ik bedoel, ik ben hartstikke blij met wie ik ben. Dus dat is allemaal prima. Nee, maar het is wel grappig. Het laat wel zien dat ook op jonge leeftijd topsport echt een enorme impact kan hebben. Ja, op allerlei zeker. Gebieden, als je het zo omschrijft. Ja. Je hebt natuurlijk meerdere interviews gegeven over, dit, over het nieuwe album. Dat er is Wanna Be So High. Ik las ook dat je anti-kraak woont tegenwoordig. Is dat nog steeds zo in Noord-Holland? Ja, het was eigenlijk... Ik woon er nu 8 jaar. Ik mag echt in mijn handen knijpen van geluk eigenlijk. Uh-huh. Zeker in deze tijden. Je denkt met anti-kraak, het is tijdelijk. En het is een grote ruimte waar ik een studio in heb gebouwd. Ja. En ja, dan denk je, het kan volgend jaar klaar zijn. En nu zit ik er al even. Maar het gaat nu wel echt de verkoop in. Oké, maar woon je er omdat je het ook ergens charmant vindt? Of ook omdat je denkt, nou, het is als artiest soms ook wel een beetje knibbelen? Het is geen vetpot. Ja, dat totaal. Ja, daar doe je op. Ja, nee, zeker. Nee, je moet niet artiest worden omdat je denkt, ik wil rijk worden. Nee. Is dat dan wel dat je dan een hitje maakt en dat je ook gaat denken op een gegeven moment, nou, ik ga het nog iets proberen te tweaken. Misschien dat de radio het dan oppikt, dat het groot wordt, dat ik een keer... Dat ik een keer binnenloop of zit dat dan nooit in je achterhoofd? Niet meer. Nou ja, kijk, ik werk wel met een producer die ik gewoon te gek vind. En die ook veel radio play heeft. Niels Zuiderhoek. Maar ik ben ook gewoon heel erg fan van wat hij doet. Het is wel commerciëler wat ik maak. Dus de manier waarop het is opgenomen, zeggen mensen wel eens van... Oh, dat klinkt vriendelijker dan dat je het heel alternatief of zelf opneemt. Ja, dat geldt ook voor je nieuwe album. Dat geldt voor mijn nieuwe album, maar dat is niet om die reden gedaan. Sterker nog, ik heb wel wat nummers gemaakt die niemand kent. Die met die gedachten zijn gemaakt van, en nu ben ik het zat. Nu ga ik commercieel. Nu ga ik cashen. Ja, en dat werkt niet. Iedereen prikt daar doorheen. Als je niet jezelf bent, dan houdt het op. Ja. Maar dus, jij hebt een schare fans. Ik heb ze zelf zien staan. Ze kennen alle nummers van begin tot eind. Het is echt leuk om te zien. Het is heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ben heel dankbaar voor die fans. Ja, en al die fans die kunnen jou gaan zien. En alle andere mensen die dan fan willen worden mogen ook komen, denk ik. Klopt, mijn clubtour begint. Data en kaarten zijn te koop op joriszwart.nl. Ja, en mag ik dan even zeggen, dat schrijf je YORI en dan zwart met een S. Ja, Jori Zwart. Ideale artiestennaam. Ja, ja. Met mijn ouders de schuld. Fijn dat je er was. YORISWART. .nl. Jori Zwart, fijn dat je er was. En Claudia, blijf nog even zitten. Ja, we gaan straks verder met voetbal vooral. En hockey. Tot zo. Dankjewel, Jori. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gekke is dat ik geen verklaring heb voor het feit dat ik Lorca als een verwant iemand voel. Federico Garcia Lorca is een van de belangrijkste Spaanse schrijvers. Hij kwam uit Spanje, hij schreef over citroenen, hij was links en hij is vermoord door de fascisten. Hoe komt het dat Lorca nog altijd zo tot de verbeelding spreekt? Ik kan me voorstellen dat Franco zeer bevreesd was, juist voor hem. Deze week in Docs, de maan, de dood en de citroenen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Hier, pak aan. Pies op het laars. Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd.

En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jules, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks, heel veel seks. Beppi Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met de tweede helft van AS Roma tegen Ajax in de Champions League. Krijn Schuitenmaker. En die tweede helft begint voor Ajax helemaal niet goed. Want het is Giugliano die klaar staat in de 16 meter om een voorzet vanaf de rechterkant erin te werken. En dat doet ze dus uitstekend. Weet de bal achter Regina van Eijk te werken. Ajax dat toch wel wat meer lef kreeg in de eerste helft. Komt nu dan op een 3-0 achterstand aan het begin van de tweede helft. De Nederlandse tennissers likken hun wonden na het verlies in de Davis Cup. En Lieselotte Rabonet is grachtwacht in Leiden en vertelt wat ze deze week heeft opgedoken uit de gracht. Dat alles na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse tennissers zijn er niet in geslaagd de halve finales van de Davis Cup te bereiken. Ze verloren met 2-1 van Italië nadat Wesley Kolhof en Tellen Griekspoor in de beslissende partij in het dubbelspel niet waren opgewassen tegen Lorenzo Sonego en Jannik Sinner. De Spaanse justitie heeft 9 jaar cel geëist tegen voormalig topvoetballer Dani Alves. Hij zou vorig jaar een vrouw naar het toilet van een nachtclub in Barcelona hebben gelokt en haar hebben aangerand. Alves zit al maanden in voorarrest, maar ontkent dat er sprake was van aanranding. In zijn ogen was er wederzijdse toestemming. Een week voor het Europa League duel met Ajax is de sportief directeur van Olympique Marseille vertrokken. David Frigeau is de zoveelste bestuurder die bij de club vertrekt. Zo'n 2 maanden geleden stapte het hele bestuur op naar bedreigingen vanuit verschillende supportersgroeperingen. Jake Daniels, de eerste Engelse voetbalprof die openlijk homoseksueel is, is teleurgesteld in Jordan Henderson vanwege zijn transfer naar het Saoedische Al-Ettifaq. Daniels begrijpt niet dat Henderson naar een land gaat waar homo's worden vervolgd, terwijl juist hij Daniels steunde na zijn coming out. He was backing me the whole way. He was like, we're proud of what you've done, and then seeing him move to Saudi, it's kind of like slaps in my face, really, hasn't you? So obviously it was frustrating, but I guess the money pays well. Have you spoken to him since? No, I haven't, no. Nee, Daniels zegt dat hij sinds de transfer geen contact meer heeft gehad met Henderson. En veelvuldig wereldkampioen Magnus Carlsen komt niet in actie op het Tata Steel schaaktoernooi. De regerend wereldkampioen bij de mannen, vrouwen en junioren doen wel mee. En ook de Nederlandse titelverdediger Anish Giri is er in januari bij in Wijk aan Zee. De Nederlandse curlingmannen hebben zich bij het EK in Schotland geplaatst voor het WK en blijven op het EK in de hoogste divisie. Oranje won de laatste groepswedstrijd van Tsjechië, waardoor de 7e plaats werd veiliggesteld. Dat was genoeg om zich te plaatsen en niet te degraderen. En een bekend geluid in de dartwereld verdwijnt. Mastercaller Russ Bray, met als bijnaam The Voice, maakte bekend na het WK te stoppen met televisietoernooien. En hij staat bekend om hoe hij met zijn iconische, schorre stem de hoogste score in het darts roept. En na bijna 28 jaar zet hij een punt achter zijn carrière. De WK-finale wordt zijn laatste klusje. En dan maar weer naar AS Roma tegen Ajax. Oeh, die tweede helft was nog maar net begonnen. Of Ajax moest alweer naar een nog grotere achterstand kijken. 3-0 inmiddels, Krijn. Ja, een doelpunt van Giugliano, die uitstekend in vorm is de laatste weken. Scoorde tegen Bayern bij die comeback, hè, toen ze van een 2-0 achterstand terugkwamen. Dat AS Roma uiteindelijk met 2-2 Zuid-Duitsland verlieten. En dat is voor haar, inclusief de competitiewedstrijden, haar 5e wedstrijd op rij waarin ze scoort. Dus dat is echt een absolute topspeelster op het middenveld bij AS Roma. Kreeg de bal van Havi, ook al zo'n Noorse topper. Die uit Noorwegen komt inderdaad. Die de bal feilloos voorgaf. En daar had Ajax simpelweg geen antwoord op. Meteen zette Roma Ajax onder druk. En dat betekende dus de 3-0 voor AS Roma. Ajax overigens... In de aanloop naar deze wedstrijd hadden ze natuurlijk al voorronde gespeeld. In die voorronde geen enkele tegengoal. Tegen FC Zürich werd het 2-0 en 6-0. PSG in de eerste wedstrijd in de groepsfase werd 2-0. En daarvoor nog, voor die wedstrijden tegen FC Zürich... werd het 3-0 tegen Dynamo Minsk. Dus dit zijn de eerste tegengoals voor Ajax in de Champions League. 3-0 staat het. Roma op een riante voorsprong. Het wordt een lastig verhaal voor de ploeg van Suzanne Bakker. Nog één keer dit Formule 1 seizoen mogen alle toeters en bellen uit de kast. De Grand Prix van Abu Dhabi staat voor de deur. De laatste Grand Prix van een veelbewogen seizoen... waarin Max Verstappen al in oktober de wereldtitel pakte. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Louis, hebben de coureurs, denk jij, er nog een beetje zin in... na dat tamelijk chaotische weekend in Las Vegas vorige week? Nou, vandaag was de mediadag, de persdag, of de persconferentiedag, hoe je het beestje ook noemt. En dat is niet het beste moment om aan ze te vragen of ze er nog zin in hebben. Ze hebben pas zin als ze de helm opzetten en in de cockpit gaan zitten. En één van de 20 heeft dat perfect getimed, want Esteban Ocon die is zo ziek geworden in Las Vegas, dat hij vandaag de persdag miste... maar al wel bijna zeker weet dat hij morgen weer fit is. Dat nou, weten wij altijd. Dat ook licht, zeker. Licht verdacht. Ja, precies. Maar het is wel zwaar toch, Louis? Hem nu weer van Las Vegas naar Abu Dhabi, het is nogal wat. Ja, het lijf is ernstig in de war. Want het was in Las Vegas altijd al 's avonds... en door die beruchte putdekselaffaire vaak zelfs 's nachts... George Russell ging iedere dag om 6 uur 's ochtends slapen, werd om 3 uur wakker. Die zei, ik heb eigenlijk Las Vegas alleen maar in het donker gezien. En ja, nu zijn ze aan de andere kant van de wereld. Is er nou voor Max Verstappen nog een extra bijzondere race, Louis? Omdat het is nog maar 2 jaar geleden natuurlijk dat hij daar zo spectaculair wereldkampioen werd. Ja, maar dat vinden wij allemaal heel bijzonder, dat hij dan terugkeert op die plek. Maar voor hem misschien later in het verzorgingstehuis, als hij terugkijkt, dat hij emotioneel wordt. En misschien is hij het ook wel, maar hij laat het nooit merken. Natuurlijk zegt hij de obligate dingen. Mooi, veel mooie herinneringen, legendarische dingen meegemaakt. Maar daar blijft het wel een beetje op hangen. En je kunt hem eigenlijk niet meer verleiden tot nieuwe vergezichten over heden en verleden in Abu Dhabi. Behalve dat hij dit weekend weer wil winnen. En dat waarschijnlijk ook wel zal doen. Want wanneer heeft hij ook alweer verloren voor het laatst? Singapore, geloof ik. En ook toen hij wereldkampioen werd in Qatar, dacht toch iedereen, ach, nou komt de kans voor de anderen. Nou, kijk maar even naar de resultaten. Alle races, maar ook alle sprints, hij heeft ze allemaal gewonnen. Dus er is maar één favoriet. En dat is moeilijk om dan nog te schetsen dat het bijzonder is terug te blikken op een plek waar hij ooit ook iets groots won. Ja, kan hij nog een statistiek uit de boeken rijden zondag? Of gaat het echt om niks? Maar zelfs dat wordt normaal. Want laten we wel wezen, hij begon dit seizoen al vrij hoog op de lijst van het aantal overwinningen per jaar. Inmiddels is die Ayrton Senna en Alain Prost voorbij. Dat zijn twee iconen van de sport. Maar als hij wint zondag, gaat hij ook Sebastian Vettel voorbij. Want het zou bijna ondersneeuwen in glitterend Las Vegas, in alle bling-bling en neonlicht. Daar heeft hij Vettel geëvenaard. Nou, daar kan hij dus dit weekend voorbij. Dan heeft hij 3 meervoudig wereldkampioen in 1 jaar ingehaald. En dan hoeven er nog maar 2 die erboven staan te worden gepakt. Gaat ook gebeuren. Schumacher, die zit er nog wel 2 seizoenen voor. Ik praat inmiddels maar in seizoenen. En de volgende die aan de beurt is Lewis Hamilton. Want die wordt ook nooit meer wereldkampioen. Dus die blijft ook op die 107 zegen staan. Dus hij is nu al de nummer 3 op de all-time zegenlijst. En dat is zo ontzettend hard gegaan de afgelopen jaren. Ja, jij noemde zijn naam al. Lewis Hamilton. Daar wilde ik het toch nog even met je over hebben. Want de Engelse kranten staan er op dit moment vol mee. Lewis Hamilton zou bij de Red Bull-baas Christian Horner hebben aangeklopt om te informeren naar een stoeltje bij die ploeg. Althans, dat zei Horner, maar Hamilton reageerde stom verbaasd. I have not approached Christian. I haven't spoken to Christian for years. And No one from my team has, I've checked with everyone. No one from my team has reached out to him. However, he had reached out to me earlier in the year about meeting up at the end of the season. Ja, ik heb niet aangeklopt bij Christian. Ik heb hem zelfs al jaren niet gesproken. Dat lijkt me dan wel weer een beetje overdreven, maar het zou kunnen. Ik heb het met mijn team gecheckt, zegt Hamilton, en niemand heeft contact gezocht. Maar Christian heeft eerder dit jaar contact met ons gezocht om aan het einde van het seizoen eens te gaan zitten. Louis, help ons. Ja. Hoe zit dit? Hij grinnikte er een beetje bij toen hij zei... ik heb Horner al jaren niet gesproken. Dat lijkt mij ook sterk. Wij moeten Lewis in bescherming nemen, zeg ik even heel cynisch. Want zoals je weet is zijn geheugen bijzonder slecht. Ja. Dat wil zeggen, als het hem uitkomt. Dus hij is niet altijd even geloofwaardig. Maar de truc zit in het woord team. Want over wie heeft hij het nou? Over het team Mercedes of over zijn managementteam? En Hamilton onderhandelt, dat weten wij inmiddels, in tegenstelling tot wat hij vroeger deed, hij onderhandelt niet meer zelf. Daar heeft hij advocaten en juristen, allemaal andere whizkids voor, die doen die onderhandelingen. Dus Lewis kan keurig zeggen dat hij heel lang niet met Horner heeft gepraat en toch niet liegen. We weten in ieder geval op basis van beide uitspraken dat er op zijn minst van één kant toenadering is geweest. Maar aan het eind van de rit is er niks aan de hand. Want er was natuurlijk gewoon een krant die dacht, hey, laten we weer eens een verhaal schrijven. Want Verstappen is al wereldkampioen, Red Bull is al wereldkampioen. We moeten toch een verhaal over Hamilton schrijven. Daarbij is het meest relevante detail dat hij al lang getekend heeft bij Mercedes. Dus dit is... heel leuk, heel spraakmakend, maar het gaat helemaal nergens om. Want het gaat niet gebeuren. Nee. Het zou een leuke ontwikkeling zijn, toch, voor de sport? Het wordt er wel een stuk spannender van. Want ik denk dat Hamilton net wat sterker is dan die Mexicaan die tweede staat. Dankjewel, Louis Dekker, onze Formule 1-verslag. En met Claudia van der Heiligenberg, analist en oud-Ajax-speelster, ook voormalig Oranje International, kijken we naar de wedstrijd tussen Roma en Ajax. 3-0, is het dan ook een beetje een harde landing na die mooie thuiswedstrijd tegen PSG? Ja, het is wel een beetje met beide beentjes op de grond. Maar ja, je ziet gewoon Roma met de ervaring. Die weten precies hoe ze Ajax moeten bespelen. Zijn hard in het duel, zijn heel fysiek. Steeds als je denkt dat Ajax een beetje voetballend erin komt, dan komt er weer één tussengegleden. Ja, zij zijn zo fel op de bal. En dan zie je toch wel dat verschil dat Ajax kan voetballen, maar mist dan toch die slimmigheidjes een beetje. Ja, zijn ze echt in alle linies beter? Ik vind van wel, ja. Ajax is er eigenlijk weinig aan te pas gekomen. Af en toe als een uitbraak waar het wat gevaarlijk werd. Maar ja, ik zie het nu op dit moment niet gebeuren dat Ajax nog een goal gaat maken. Maar Roma heeft gewoon alles onder controle. Ja, moet dan ook meteen vrezen voor het lot van Ajax in deze Champions League groep, wetende ook dat de volgende wedstrijd uit in München is? Ja, weet je, met de 2-0 winst vorige week, dan hoop je natuurlijk op dingen. Maar is natuurlijk niet per se heel realistisch. Ik denk dat als zij wat puntjes bij elkaar sprokkelen, ze een hartstikke goed Champions League toernooi hebben gespeeld. Maar ja, wat nogmaals, na vorige week hoop je natuurlijk een beetje op meer. Hoe is dat dan in het veld, hè? Dat je voelt, oh ja, eigenlijk zijn we machteloos. Ja, hoe ga je daarmee om als speelster? Dat is zo moeilijk. Je moet eigenlijk weer terug naar de basis. Hè? De bal houden, wat rustiger spelen. Maar je wil op dat moment ook zoveel, want je wil het omdraaien. Dus je gaat eigenlijk juist veel te veel doen. Je gaat uit je positie lopen. Je gaat eigenlijk dingen doen die je niet moet doen. Maar bij Ajax, ik zie echt wel dat ze proberen. Ze willen echt wel dat balletje laten rondgaan. Ze willen echt wel voetballen. Maar ja, Roma is er gewoon in elke stap slim op. Gaan wij terug naar het tennis. Want het Nederlandse Davis Cup-avontuur is naar de kwartfinale van vandaag tegen Italië voorbij. Botik van de Zandschulp begon goed en zette Oranje nog op voorsprong. Maar vervolgens verloor Tellen Griekspoor van Jannik Sinner. Waarna Griekspoor samen met Wesley Koolhof ook nog het dubbelspel verloor. En volgens Koolhof gaf de individuele klasse van de Italiaanse dubbelspelers uiteindelijk de doorslag. Sinner, je weet natuurlijk hoe die speelt. Alles hard, zweert goed, retourneert goed. Maar normaal gesproken aan het net is hij te kloppen. En dat is een beetje hetzelfde met Sonego. Aan het net geen geweldige volleyer. Maar hij heeft geen volley gemist vandaag. Alles viel in, ook al was het niet allemaal zuiver. Maar... Dus een hele irritante en zwaar gevoel na afloop. Had het voor Nederland in een voldoende kunnen eindigen? Want de dubbelspel, ja, dat is door elkaar gehaald. Je speelt altijd met Matvee Middelkoop, die is er nu niet bij. Royer is als reserve toegevoegd. Kan het daaraan liggen dat dat ineens uit elkaar is gehaald? Nee, denk ik niet. Goed, ik ken natuurlijk, ik heb lang met Jules gespeeld, een half jaar. Ik heb lang met Matwey gespeeld, een tijdje met Robin gespeeld. En deze week gewoon goed met Tel getraind. En, eigenlijk, en ook met Botik natuurlijk. Eigenlijk spelen hun alle vier. Verrast het jou? Dat Talon speelde? Ja, deze samenstelling. Dus ook middelkoper niet bij? Nee, verraste me niet. Goed, we spelen het gewoon tegen twee hele goede singelaars. Dus het is eigenlijk wel lekker omdat je ook een hele goede singelaar naast je hebt staan. Die veel goed serveert, makkelijker misschien door de service games van hem heen komt. En ook gewoon veel returns maakt. En ik denk dat dat zeker een must was vandaag. Ik denk niet dat ik het veel beter had gedaan met een Matwey of met een Royer. Ik denk dat het niet echt aan ons heeft gelegen. En dat is altijd heel moeilijk om dat eigenlijk te zeggen. Maar hun waren gewoon dat is niet te stoppen. En ik, voor mijn gevoel maakte dat niet uit met wie ik vandaag eigenlijk speelde. Want op zich hebben we de Goedtel heeft gewoon goed geserveerd. Daar hebben we eigenlijk... door die games rolden we eigenlijk heen. En het was meer mijn service games waar we wat meer moeite mee hadden. Maar ik denk dat het niet uitmaakte met wie ik had gespeeld of wie er vandaag had gestaan. Zelfs als Paul en Jacco hier hadden gestaan, hadden ze het moeite gehad, denk ik. Maar nee, hun hebben het gewoon goed gedaan. En felicitaties aan hun. En Vlado Veljanoski vroeg ook aan bondscoach Paul Haarhuis waarom hij in het dubbelspel koos voor enkelspelspecialist Tellen Griekspoor. Omdat ik het gevoel had dat een singlespeler die in vorm is en die veel vertrouwen heeft, meer toevoegt aan dit team met Wesley. Tegen twee van die singelaars die veel ballen gaan maken. Die veel ballen van achteruit gaan smaken. Die je veel ballen laten verleren. En daarnaast zie je dat Tellen ook een toch wel wat extra brengt met zijn service. En ook daarmee dus die service games toch ook volgens mij niet één keer een breakpoint tegen heeft gehad. Omdat hij zelf zo goed serveert. En dat is toch wel het verschil tussen de dubbelaars en een singelaar zoals Tellen. Ja, maar volgens mij heb je vooraf ook gezegd, als we het in het dubbelspel verliezen en Nederland eruit ligt, ja, dan reken je dat jezelf aan. Wat reken je jezelf nu aan? Nou, dat we de kansen die we gecreëerd hebben niet gepakt hebben. Maar ik weet dat ik geen verkeerde keuze heb gemaakt. En iedereen mag daar een mening over hebben. En die weten allemaal veel minder dan ik weet over tennis in het algemeen. En die weten ook veel minder over hoe iedereen erbij staat en voor staat. Dus ik maak me daar niet zo druk om wat mensen daarvan vinden. Dus, met wat voor smaak verlaat Nederland nu Malaga? Nou, natuurlijk met een zuur gevoel. Omdat we gewoon het gevoel hadden dat je ook deze wedstrijd vandaag toch had kunnen winnen. Ondanks dat Sinner wel heel goed speelt. Dus dan is het toch weer balen dat je gewoon in die kwartfinale strandt. Maar ja, als je de nummer 4 van de wereld in je team hebt, dat is toch wel lekker spelen. Ja, dat zei Paul Haarhuis. Lieselotte Rambonnet van de Grachtwacht in Leiden. Die is hier. Leuk dat je er bent. Ja, het is een beetje, je zit hier vaker. Ja. Maar ik heb het nog nooit aan jou gevraagd. Kun je heel even snel vertellen wat de Grachtwacht is? Zeker. De Grachtwacht is een project in Leiden. Waarbij we met vrijwilligers elke zondag het hele jaar door de grachten varen in kano's en afval opruimen. En er ligt genoeg, elke week zo'n 15 zakken aan afval. Dat is veel. Ja, klein rondje, 3,5 kilometer. Goed, jij viste zoals altijd weer allemaal afval uit de grachten in Leiden. Je hebt ook wat meegenomen, hè? Je hebt wat uitgestald hier op tafel. Ineens kreeg jij de stralingspolitie op de stoep. Ja. Wat voor mailtje kregen jullie bij de grachtwacht? Ja, best wel een heftige mail. het is van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Die bestaat, dat is van de overheid. En wij waren in overtreding van de kernenergiewet. Ja, dat was wel verschrikkelijk. Excuse me. Ja. Maar wist je meteen waar het over ging? Ja, gelukkig was het meteen duidelijk in de mail. We hebben namelijk op onze website degrachtwacht.nl heel tof een collectie aan vondsten die we hebben gedaan van 100 jaar geleden. Die zijn echt honderden kilo's aan glasscherven die we uit de bodem hebben gehaald, net buiten Leiden. Die illegaal gedumpt zijn waarschijnlijk in die tijd. Toen was er nog geen woonwijk daar. En onder die vondsten was ook uraniumglas. En dat valt onder de wet kernenergie. En dat mag je niet meer in je bezit hebben tegenwoordig. En iemand had dat gemeld, want dat stond laatst in de krant dat we dat hadden. Ja. En toen zijn ze gisteren zijn ze langsgekomen, twee mensen van die autoriteit. En die hebben ook gemeten of er straling was van die radioactieve glasscherven. En het was verwaarloosbaar, het was echt niet veel. En dat wisten we eigenlijk ook wel, want we hebben zelf ook een vrijwilliger die stralingsdeskundige is. Oh, ja. Ja, dus dat is mooi. Maar toch ja, hebben we gekozen om het te overhandigen. Want ja, als je het officieel met de vergunning wil bewaren, dan ja, er komen er wat regels bij kijken en maatregelen. Ja, maar het was dus niet gevaarlijk. Nee, dat hebben ze wel gecheckt. Ja. Dus ja. Dan staan er twee mensen van de Nationale Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op de stoep. Ja. Waren ze aardig? Heel aardig, ja. Nee, ze werken heel fijn. Het klinkt heel streng. Ja, nee, zeker. Nee, ze doen echt hun best om dit soort zaken aan te pakken. En uraniumglas is gelukkig heel onschuldig. Dus als iemand een mooi kopje heeft thuis, een mooi schaaltje van uraniumglas, wat toch best wel veel geproduceerd is in het verleden, dan is dat niet gevaarlijk. Weet je waar dit uraniumglas voor gebruikt werd? Ja, medicijnflessen. Dus dit is 100 jaar geleden gedumpt ziekenhuisafval. Dus er zaten echt heel veel mooie flesjes bij, mooie medicijnflesjes. Je hebt er nu ook nog eentje in je hand. Ja, en ook echt hele mooie zit er tussen, zoals een felblauwe. Dat is toch wel heel gaaf. En ook nog helemaal heel, hè. Dat is ook met de dop er nog op. Precies, ja. En dit is aan het licht gekomen omdat een van onze vrijwilligers daar op die plek in het water stapte met zijn kano. En er allemaal van dit soort toffe flesjes en kurken dreven. En toen ging een beetje graven in de bodem. Het was maar 1 meter diep, het water. Ja, toen voelde hij van alles en ook best wel heftige dingen zoals scharen. Best wel scherpe scharen. Ja. En dit is dan een roestvrij stalen schaar die ik nu vasthoud. Zo'n oud medisch schaartje is het? Ja. Is het ook 100 jaar oud? Ja, dat zou je niet zeggen. Maar omdat het roestvrij staal is, ziet het eruit alsof het gisteren gebruikt is. Maar deze is dan bijvoorbeeld niet roestvrij staal. Dit is echt een zwaar verroeste, maar een arterieklem, een bloedvatklem. Oké. Okay. Is heel duidelijk medisch afval. Maar ook vaccinbuisjes. Deze is voor difterievaccin. En er staat ook een houdbaarheidsdatum op van 1933. 1933? Wow. Ja. En toen werd er dus echt, dat werd gewoon, dat medisch afval werd gewoon in de Leidse gracht gedumpt? Ja, net buiten Leiden, waar nog geen woonwijk was toen. En dat is niet iets wat één keer is gebeurd. Waarschijnlijk heel veel in het verleden gebeurd. En misschien nog steeds wordt er af en toe iets gedumpt ergens. Maar er zijn krantenberichten, zeker uit de jaren 70, 80, dus een stuk later. Van maffiabazen, echt de godvader van de maffia, milieumaffia. Simon Kemp, die zou met zijn afvalverwerkingsbedrijf niet naar de afvalverwerker plek hebben gebracht, maar dan op andere plekken hebben gedumpt. En het gaat echt om 100.000 vaten die dan in een polder zijn gevonden. Zo, dus die man die cashte wel, zeg maar, de vergoeding voor het ophalen van afval. Ja. En die dumpte het in de gracht. Ja, die heeft het niet goed verwerkt. En het zit dan in het milieu. Ja. Maar ligt er dan niet nog veel meer? Ja, helaas wel. Ja, we hebben het natuurlijk meteen gemeld bij de gemeente Teylingen waar het onder viel. En die hebben het ook mooi netjes afgezet. Want ja, heel veel kinderen gingen daar het water in om te zwemmen. Mensen met hun kano's. Maar ook honden die daar het water in rennen het hele jaar. En ze hebben het afgegraven. Maar helaas niet ver genoeg. Ze hebben maar een paar meter afgegraven. En het was duidelijk veel verder dat het nog lag. Dus het is nu weer aan de kaak gesteld. En ook de provincie is erbij betrokken nu. En ze gaan zorgen dat het echt beter wordt afgegraven. Of in ieder geval beter onderzoek wordt gedaan. Hmm. Ja. Maar hebben jullie ook meteen contact met archeologen? Want ik kan me voorstellen dat die dit toch wel interessant vinden. Ja, nou, toevallig heb ik zelf ook archeologie gestudeerd. Oh, kijk. En we hebben ook een vrijwilliger die archeologie heeft gedaan. Dus dat hielp. En we hebben ook contact gezocht met Erfgoed Leiden en met Boerhaven. Museum en voor de wetenschap. Ja, het is alleen heel recent afval. Dit is 100 jaar geleden. Dat is voor heel veel archeologen niet heel aantrekkelijk. Het is ook uit de context. Ze weten eigenlijk niet wat daar precies gebeurd is. Het is heel random bij elkaar gestopt materiaal. Dus het is echt een dump. En ja, we weten eigenlijk dus verder niet heel veel over wat er gebeurd is op dat moment. Behalve dat we weten dat het vaker voorkwam dat afval gedumpt werd. Maar hoe ver kun je, als jij als grachtwacht wat opvangt uit de gracht, hoe ver kun je dan terug in de geschiedenis? Dit is dan zeg maar 100 jaar, maar vind je soms iets dat nog ouder is? Ja, wij zitten vooral in de binnenstad in Leiden. En echt de grachten waar we ons richten op plastic aan het oppervlak wat drijft. En dat gaat best wel ver terug tot de begintijd van plastic. Dus we vinden wel vondsten uit de jaren 60, 70, 80. En dat ziet er soms echt nog uit alsof het gisteren gebruikt is. Dus dat is best wel heftig. En dat zien we op veel meer plekken. Er zijn zelfs in Engeland is er een museum voor historische plastic archeologie. Oké. Ja, dat is gewoon echt. Je kan heel vaak de houdbaarheidsdatum nog terugvinden. Of er zijn mensen, echt experts, vrijwilligers, die hele series hebben van bierblikjes die qua opening zijn veranderd en qua lettertype. Dus dat is ideaal. En soms zie je ook een sportwedstrijd of een UEFA Cup met een bepaald jaartal op de blikjes. En dan kan je het zo dateren. Was deze vondst? Je hebt het al een beetje uitgelegd, maar toch een beetje een Eureka-momentje? Ja, ik denk dat onze vrijwilliger Edward, die dat heeft aangetroffen, heel erg blij was met de mooie vondsten ook die ertussen zaten. Dus hij heeft er wel trots een paar ook in zijn huis staan. En we hebben ook in ons brughuisje midden in Leiden, waar we kunnen exposeren in de ramen, hebben we ook een hele mooie collectie tentoongesteld, omdat het er zo mooi uitziet. Maar het is gewoon wel een bizar verhaal. Dus aan de ene kant, dumpingen zijn van alle tijden. Dat is gebeurt nog steeds vandaag de dag. Worden microplastics natuurlijk continu gedumpt door bedrijven. Ja. Met vergunning. En ook, we kunnen ook hier weer van leren. Want ook tegenwoordig wordt er heel veel medisch afval natuurlijk gecreëerd. Ook heel veel wegwerpmaterialen worden gebruikt. Medische handschoentjes. En ook van die RVS-scharen, die gebruiken we nog steeds. En dat ziet er nog prima te gebruiken uit. Ja. Dat is natuurlijk echt zonde dat we dat na één keer gebruiken wegdoen. Dus het is ook goed maar om... Worden al die metalen schaartjes na één keer weggegooid? Ja, ja, er wordt heel veel materiaal gebruikt. Dus bij één open harts operatie is berekend dat er 27 kilo aan afval wordt gebruikt. En dat is niet alleen wegwerpplastic, dat zijn ook de metalen voorwerpen. Oh ja. Er ligt ook een soort rubberen hondje, of niet? Ja, dat is wel een van mijn favorieten. Het is echt een soort hond van... Het ziet eruit als vies materiaal. Wat is dit? Ja, het is gummihond, noemden ze het. Het is van gummi, van rubber gemaakt. En het was een opblaasbare hond. Je ziet nog het gaatje van het ventiel aan de onderkant. Maar het was een soort speelgoedhondje wat uit die tijd stamt. Dus ook uit die tijd, ook 100 jaar geleden? Ja. Ja, dat is toch... Jullie krijgen echt een kijkje in de geschiedenis, hè, op deze manier. Ja, het is echt een soort tijdscapsule als je daar gaat kijken naar dat afval. Ja, want het is in principe niet de bedoeling, maar je... Zeker niet, ja. Maar je krijgt dit allemaal mee. Ja, het is een heel mooi tijdsbeeld van 100 jaar geleden, wat er aan afval van een ziekenhuis kwam. En het is heel divers. We hebben ook natuurlijk fietsbanden, schoenen. We hebben allemaal ander soort materialen gevonden. Botten die, van dieren die werden gegeten. Dus het is heel breed ook. Maar het was wel heel duidelijk ziekenhuis. En ook we hebben heel veel scherven met academisch ziekenhuis Leiden erop gevonden. En een mooie ZUKOM hebben we ook gevonden. Stond het ook nog in de binnenstad toen van Leiden, dat ziekenhuis? Nou, het zat in het Museum Volkenkunde in die tijd. Oh. Wat wij als vrijwilligers ook niet wisten. Dat is als je de binnenstad binnenloopt, dan zit het een beetje aan de rand. Ja. Zaterdag weer het water op? Zondag, ja. Zondag, ja, kijk. Elke zondag. Ik kan me voorstellen dat er zomaar steeds meer vrijwilligers bij komen met dit soort Al meer dan 1000 mensen zijn meegeweest de afgelopen 3 jaar. Dus, maar iedereen is nog steeds welkom. Kijk, dankjewel dat je vondst even naar onze studio wilde meenemen. Lieselot Rambonnet, grachtwacht in Leiden. NPO Radio 1. Het is 10:30, Jennifer Okkeloen met het nieuws. Na een steekpartij in de Ierse hoofdstad Dublin zijn rellen uitgebroken. Winkels worden geplunderd en onder meer een stadsbus en tram zijn in brand gestoken. De lokale politie spreekt van hooligans uit de rechtsextremistische hoek. In onbevestigde berichten staat dat de dader van de steekpartij een migratieachtergrond heeft, maar de politie heeft daar nog niets over bekendgemaakt. Na de aangekondigde gevechtspauze gaat Israël verder met vechten tegen Hamas in de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische minister van Defensie gezegd. Volgens hem duurt de strijd dan nog zeker 2 maanden. Bemiddelaar Qatar meldde vanmiddag dat de 4-daagse gevechtspauze morgenochtend om 6 uur Nederlandse tijd begint. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim 1000 mensen gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. De protest in Utrecht was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de linkse beweging Antifa. In verschillende delen van het land worden maatregelen genomen vanwege hoog water. Niet alleen in de rivieren en het IJsselmeergebied staat het water hoog. Ook aan de kust worden verhoogde waterstanden verwacht door stormachtige wind van morgen. Onder meer de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering gaan dicht. Langs de lijn en omsteken. Gaan we weer terug naar Rome, want de Krijn Schuitenmaker, laatste keer meldde jij die 3-0 voorsprong voor de Romeinen. Ja. Kan Ajax daarna nog een beetje een vuist maken? Nou, matig, maar wat wel opvalt is dat die invalster, die 18-jarige invalster, Lotte Keukelaar toch wel een aardige hoofdrol heeft in deze wedstrijd. Want 1 keer schoot ze op de lat in de 67e minuut. Goede aanval, waarbij Leuchter toch eventjes Roma onder druk zet. En nu eens even kijken, want het is daar Giacinti op de rand van de 16 meter, daar goed werk van Nadine Noordam, waardoor Giacinti niet kan doorlopen. Maar de aanval van Roma loopt nog wel door met Settorini aan de linkerkant van het veld. Komt er niet voorbij. En dus is het Ajax dat stand houdt door die goede actie van Melissia Keizer. Ja, zo blijft het 3-0. Een bal op de lat dus van Lotte Keukelaar. Invalster die in de ploeg kwam in de eerste helft. In de slotfase van de eerste helft. Naar de wissel met Hoekstra. En ja, een bal op de lat. En vervolgens Keukelaar die de bal nog eens een keer goed voorgaf. Waarbij Noordam, die in de 16 was gearriveerd, een schietkansje kreeg. Maar ze raakte die bal niet goed. Of in ieder geval schoot misschien half in de grond. Even een momentje waarbij het niet lekker liep dus. En dat leverde dus ook geen doelpunt op. En nu staat het 3-0. Vinden ze natuurlijk prima bij Roma. Dat er een aantal keren heeft gewisseld. Ook in aanvallend opzicht. Nou, die hebben een hele brede selectie met veel speelsters die kunnen scoren. Nu is daar een hoekschop voor Roma. Die bal gaat dan over Linari heen. Speelster die vanuit de verdediging zich voor het doel heeft gemeld bij de hoekschoppen. Jacinti heeft de bal, brengt de bal in. Maar krijgt te maken daar met Spitsen. En dan is het Spitsen die in eerste instantie wegwerkt. Maar toch weer Roma dat de bal kan oppikken. En nu is het Ajax dat eruit kan komen. Ja, maar als die bal naar voren wordt geschoten, is daar niemand voor in. Ook is het die invalster Lotte Keukelaar die niet bij de bal kan. Die dan toch wel even de boel probeert op te jagen samen met Bente Jansen. Ook zij is in de ploeg gekomen bij Ajax. Jansen gaat het duel aan, krijgt de vrije trap tegen. Nee, ja, het krijgt de vrije trap tegen. Zo is het Roma dat de vrije schop mag gaan nemen. Met nog een klein kwartiertje te gaan. Ja, vanavond ook geen mooie avond voor twee andere Nederlandse vrouwen. Dus Martens, Lieke Martens, die weer in de basis stond bij Paris Saint-Germain. En Groene, die afgelopen weekend nog de winnende maakte voor Paris Saint-Germain in de competitie. Tegen Fleury. Zij verloren van Bayern. De komende tegenstander voor Ajax. Nu dus de 3-0 achterstand. Dus dat zette de poolfase toch weer behoorlijk op zijn kop. Maar nog altijd is wel Paris Saint-Germain de ploeg zonder punten na twee duels. En dat, daar hadden ze toch helemaal niet op gerekend. Zeker niet na die eerste wedstrijd tegen Ajax. Een schot van Danique Noordman dat ver over het doel heen zeilt. En dan gaan we denk ik weer wisselen. Wordt het spel even stilgelegd door de Poolse. Gaan de fans applaudisseren. De fans van Roma. Want er komt inderdaad een wissel aan. Het is Havi. Ze leverde de assist bij de 3-0 van Giuliano. Zij gaat eraf en dan kijken we, is het Glinona die in de ploeg gaat komen. Dus opnieuw een wissel voor AS Roma. 3-0 met nog een klein kwartiertje te gaan. In Delft werd vandaag het ontwerp gepresenteerd voor een betaalbaar en aardbevingsbestendig huis voor getroffenen van de vernietigende aardbeving in Turkije in februari dit jaar. Studenten en docenten van de Technische Universiteit bedachten het huis waarin mensen die getroffen zijn door die aardbeving kunnen wonen. Een van die docenten is architect en ingenieur Job Schrooien. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ziet het huis eruit? Dat is een heel goede vraag. Mijn studenten zijn ontzettend druk geweest inderdaad met een soort van modulair huis maken. Ja. Wat zij nu hebben bedacht is een prototype te maken, eerst in Nederland. Eigenlijk van een soort blokje met een keuken en een badkamer en een cv-ketel, zeg maar, en een meterkast. Alle lastige dingen. Dat kan je op een vrachtwagen zetten. En naar een plek rijden en dan neerzetten. En dan vervolgens kun je dat huis afmaken. En wat daar heel bijzonder aan is, is dat je het kunt afmaken zoals je het ook wil hebben. Dus het worden niet allemaal. Er zijn daar honderdduizenden woningen nodig. En een ding wat daar denk ik niet een oplossing is, is om daar honderdduizend dezelfde woningen te bouwen. Maar je moet juist het zo maken dat het past bij de mensen die daar wonen en in de cultuur die daar is. En dat doen zij. Daar hebben ze dus een systeem voor bedacht. En dat is ijzersterk. En wat moet er dan nog wel bijgebouwd worden? Er moeten dus nog slaapkamers aan vastgemaakt worden. En een woonkamer bijvoorbeeld. En er moet dan nog een gevel omheen. Dat is relatief eenvoudig. Dus eigenlijk proberen we de moeilijke dingen voor ze te doen in eerste instantie in Nederland. Maar uiteindelijk kan dat ook in Turkije, in een werkplaats, zeg maar, hè, in een fabriek. Zodat je dan minder loodgieters nodig hebt en tegelzetters ter plekke. En dat je eigenlijk de eenvoudige dingen kunt doen in dat getroffen gebied. Maar dat je een soort van fabriekje kan maken ergens waar die al die badkamers eruit draait. Ja. Nou, hoe is dit idee ontstaan? Hebt u een opdracht gekregen of komt dit echt vanuit studenten van de Technische Universiteit? Ja, nee, ik organiseer een vak op onze faculteit. Dat gaat over bouwen in extreme omstandigheden. Dus waar heel veel hitte is, of orkanen of aardbevingen. En die aardbeving die gebeurde in Turkije. En dezelfde dag nog kreeg ik allemaal berichtjes van allemaal studenten van mij. Die zeiden van, we moeten hier iets doen. Mm. En kunnen we morgen bij elkaar komen? En die zaten ook binnen een maand waren ze in Turkije. Ik was er dus ook van de zomer bijvoorbeeld. En we zijn in september weer geweest. En die studenten, die zijn een ontzettend krachtige groep. Ook een hele krachtige generatie, vind ik. Die dus zegt van, dit hoeven we helemaal niet te doen. We krijgen hier geen studiepunten voor, maar we gaan het wel doen. En die organiseren van alles. Dus ze hebben inmiddels een stuk grond, ook in Turkije, waar ze mogen bouwen. En we hebben allemaal leveranciers en fabrikanten en adviseurs die willen helpen. En we gaan komende tijd ook bijvoorbeeld bouwmaterialen testen op de universiteit. Om te kijken of dat dan zo aardbevingbestendig is als dat we uitrekenen. Ja. Want het moet natuurlijk echt werken. Ja, ja dat wilde ik vragen. Hoe zorg je ervoor dat het aardbevingbestendig is? Dat het niet instort? Ja. Bij een beving. Nou ja, en dat is eigenlijk nog alleen maar een hele de technische kant van het verhaal. Hè? Het moeilijke voor een ingenieur is eigenlijk dat we best wel goed weten hoe je aardbevingbestendig moet bouwen. En het lastige is eigenlijk dat het om een of andere reden toch niet altijd lukt. Nee. Dus het is natuurlijk duurder dan het niet doen, bijvoorbeeld. En het gebeurt ook wel eens dat het een beetje wordt vergeten, omdat aardbevingen gewoon niet zo vaak gebeuren. Maar dat is een beetje psychologie, daar weet ik niet zoveel vanaf. maar goed, we kunnen daar goed aan rekenen. En er zijn ook, wat wel aardig is, er zijn door onze aardbevingen in Groningen is allemaal expertise over aardbevingen naar Nederland gekomen. Voor een groot deel uit Turkije en ook uit Italië bijvoorbeeld. Dus we hebben allemaal ingenieurs hier rondlopen die heel goed Italiaans en Turks kunnen. En die hier heel veel vanaf weten. En die helpen ons nu ook weer met dit project. En we kunnen dus ook wel wat praktische tests doen. Hè? Dat noem je dan een shake table bijvoorbeeld. Zo maak je een stukje gebouw en dat zet je op zo'n tafel. En dat laat je dan trillen zoals een aardbeving. En dan kan je een beetje zien of wat er gebeurt. Maar eigenlijk is dat maar één van de problemen die daar spelen. Hè? Want het andere probleem is van... vorige week hadden we bijvoorbeeld een specialist bij ons... Die dan heel veel weet over hoe ontwerp je gebouwen voor kinderen. Er zijn natuurlijk allemaal mensen getraumatiseerd daar. En dus één ding is een gebouw veilig? Maar een ander ding is van, voel je je daar dan nog veilig in zo'n gebouw? Hè? Als je zulke heftige dingen hebt meegemaakt. En wat kun je daar als architect dus er zijn ontzettend dan mee veel... doen? Nou ja, dat is natuurlijk... je wil mensen vertrouwen geven. Dus we zijn best wel druk aan het kijken van hoe leg je mensen nou uit... dat dit werkt met tekeningen, maar misschien ook wel met een soort van testjes filmen... Hè, en laten zien hoe het werkt. Maar ook dingen als, wat voor cultuur is er daar? Hè? Er is daar bijvoorbeeld een enorm rijke cultuur van eten. En van zelf kruiden en groenten verbouwen. En die dan weer drogen. Dat is wat wij helemaal niet kennen in Nederland. Nee. En daar moet je als architect ook rekening mee houden. Nou, precies, want dat doe je dus op je dak. Daar ga je dan je kruiden drogen. Oh. Dus, er zijn zoveel interessante kanten van. Dus het is ontzettend nuttig om daar naartoe te gaan... en met mensen te praten en te horen wat heb je nodig. En hoeveel mensen heb je in een gezin daar? Want het blijkt natuurlijk dat misschien wel je schoonfamilie bij je intrekt... als die hun huis kwijt zijn. Ja, en al die kennis die heeft u gebruikt voor dit ontwerp... gaat het huis nu ook echt geproduceerd worden? Ja, zeker. Okay. Dus we hebben ontzettend leuk in ons land is ook... en ook in het buitenland natuurlijk... dat zijn allemaal mensen in de bouwsector die zeggen... weet je wat, we gaan voor jou gratis iets in elkaar timmeren. Okay. En gratis daaraan rekenen en dat soort dingen. Maar dus toch wel benieuwd, wat kost zo'n huis dan straks? We zijn ontzettend hard aan het proberen om het van de ene kant goedkoop te maken. Mijn studenten die mikken op... Ze zeggen nu dat prototype dat het naar de 40.000 euro moet. Maar dat is dus maar een heel klein stukje van zo'n huis nog. Hè? Ja. Ze willen dat heel graag nog laten zakken, die prijs. Maar iets anders geld is natuurlijk heel belangrijk. Maar iets anders wat heel belangrijk is, is dat als je 600.000 woningen moet bouwen, is dat het ook een beetje snel kan. Een beetje soepel en makkelijk. Dus we hebben ook heel veel aandacht voor dat het, een makkelijk en snel te bouwen huis wordt. Ja. Je kunt je voorstellen, de mensen wonen daar nu in tenten en in containers. Hè. Dat zijn verschrikkelijke... Het is natuurlijk ontzettend fijn dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Mm-hmm. Maar het is heel confronterend. Je kunt alle buren horen, bijvoorbeeld. Want het heeft allemaal hele slechte kanten. Dus je wil eigenlijk ook wel iets maken wat een bepaald soort van respectvol is voor de mensen die daar moeten wonen. Ja, en dat hebben die studenten dus ook geprobeerd met dat ontwerp dat nu in productie gaat. Dank dat u daar wat over wilde vertellen. Job Schrooyer was dat, architect en docent aan de TU in Delft. De hockeyers van Bloemendaal hebben eindelijk een topper gewonnen dit seizoen. De inhaalwedstrijd in de hoofdklasse tegen Kampong eindigde in een 2-0 zege. En daardoor kegelen de mannen uit Bloemendaal de Utrechters van de derde plaats. Jorrit Kroon, die zijn ploeg al vroeg op voorsprong bracht, is blij met het resultaat. Dat we topwedstrijden kunnen winnen als Bloemendaal zijnde, dat moeten we week in week uit laten zien. We hebben de afgelopen weken heel goed gespeeld, maar stonden we met lege handen. En nu hebben we ook heel goed gespeeld en staan we met de 3 punten. En dat is vooral een fijne beloning voor het goede spel. Een beetje een moeizame start van de competitie. Veel nieuwe jongens op nieuwe plekken. En dat is wat minder snel in elkaar gevallen dan we hadden gehoopt. Je ziet hoe we nu de afgelopen weken met elkaar bezig zijn, hoe we op het veld staan. Ja, dan is dit de Bloemendaal wat we willen laten zien. En ik denk dat we zelfs nog een beetje beter kunnen. En wat dat betreft, zonder dat de winterstop er nu aankomt, nog 1 wedstrijdje. Maar we hebben de smaak goed te pakken. Ja, is dat dan het gevoel wat ik dus kon zien na afloop? Dat jullie denken, wacht even, de puzzelstukjes. We zijn lang bezig geweest om die in elkaar te schuiven. We hebben hem gevonden. Ja, in ieder geval qua resultaat. Dat was misschien inderdaad wel het stukje opluchting wat je bedoelt. Vooral... de 3 punten, uiteindelijk met het goede spel alleen kom je er niet. Qua resultaat was het niet zo slecht. We staan er volgens mij nu redelijk goed voor in de competitie. Je wil goed spel belonen met punten. En dat was misschien het stukje opluchting wat je zag. En uiteindelijk is het ook gewoon van Kampong op Kampong winnen. We hebben er hard voor gestreden. Dat voelt dan altijd toch extra lekker. Ja, jullie hebben hard gewerkt aan de efficiëntie in de cirkel de afgelopen weken. Want daar schortte het aan, tegen Pinoquet en Oranje-Rood onder andere. Ja. En dan krijg je na 5 minuten die bal in de cirkel. Het lag perfect voor je backhand volgens mij. Ik denk, Kroon staat op dit seizoen pas op 1 doelpuntje, die kan uithalen. Ja. Dan ga je nog naar je voorhand draaien. Ja, ik zag hem net terug op de video. Ik moet zeggen, dat was een beetje geluk met... ik kreeg hem inderdaad in mijn backhand, maar hij draaide een beetje van me af, dus ik moest door naar mijn voorhand. Het was eigenlijk geen super aanname. Alhoewel, hij viel uiteindelijk goed in mijn stick om met mijn voorhand uit de draai te kunnen schieten. Dus, en hij zat erin, hè, voor de duidelijkheid. Ja, hij zat er lekker in, dus dat is goed. Ja, ik schiet niet zo heel vaak, dus misschien ook wel het onverwachte element. Dat die jongens van Kampong kennen mij natuurlijk ook goed, van Oranje. Die denken, die Kroon gaat waarschijnlijk nog een paar keer draaien of een voetje zoeken naar een cirkel. Maar ja, ik dacht, waarom niet een keer schieten vanaf daar, eens kijken wat er gebeurt. En ik raakte hem lekker en hij vloog mooi binnen. Zondag nog 1 wedstrijdje en dan, we staan nu in de regen in de kou, ga je lekker naar Argentinië en Zuid-Afrika? Ja, wij gaan wat vitamine D op ons huidje krijgen. Dat is wel lekker. Ik ben wel een beetje klaar met de regen hier. Maar wat je zegt, inderdaad nog 1 pot, 3 punten te halen. En dan vliegen we de komende 3 maanden de hele wereld over. Eerst 2 weken Argentinië. Dan in januari zitten we 3 weken in Zuid-Afrika. En heel februari zijn we in India. Dus een mooi programma met Nederlands Elftal voordat we weer hier aan de competitie gaan beginnen. Jorrit Kroon was dat in gesprek met Jan-Kees van der Kunst. Gaan we naar de slotfase van Roma tegen Ajax. Krijn Schuitenmaker. Ja, geen vuiltje aan de lucht voor Roma. Zij gaan op 4 punten komen in de Champions League. Ajax blijft dan op 3 staan. Geel voor spitsen. En zo gaan we langzaam richting het einde. Want we hebben daar nog iets meer dan een minuut officiële speeltijd. Een minuut en 5 seconden om precies te zijn. Dan zit deze avond in Rome erop. In de eeuwige stad voor Ajax. Op Trefontaine trainingscomplex, waar onder meer Totti zijn eerste stappen heeft gezet. Het trainings van de jeugd, complex van de jeugd. Voorheen nu dus de thuisbasis van de vrouwen van Roma. En die pompen de bal nog een keer naar voren. Een paar verse krachten voorin. Maar wie er nog altijd is, is Giacinti met haar 2 goals in de eerste helft. En die is nog best gretig. Die wil graag nog wel een 3rd goaltje maken tegen Ajax vanavond. Ter afsluiting als een soort van slotakkoord. Ja, Ajax is hard geland op aarde. Niet alleen hier vandaag, maar ook al afgelopen weekend natuurlijk in de competitie. Toen het met 1-0 van FC Twente verloor. Na die 2-0 zegen in de Johan Cruijff Arena tegen Paris Saint-Germain. En dan weet je toch dat het Europese topvoetbal... Ja, Paris Saint-Germain speelde niet de goede wedstrijd. Maar als je dan tegen Roma speelt, dat Ajax voortdurend onder druk zet... Dan is dat toch echt een ander verhaal waarbij Ajax de grootste moeite had in de openingsfase van de wedstrijd in de tweede helft. En in de slotfase van de eerste helft nog wel een beetje aan voetballen toekwam. Kansjes, een bal van Keukelaar op de lat geschoten. In de eerste helft was het trouwens voor de 2-0 nog een goede actie van Leuchter. Maar die keeper van AS Roma die pakte de bal uitstekend. De Roemeense Camelia Cesar die al lang in Italië actief is. Nu is het Ajax dat de bal heeft. 5 minuten extra tijd komt erbij en wordt die bal nog eens naar voren gespeeld en dan eens kijken waar die gaat landen. Nou, die komt dan weer in de voeten van een speelster van Roma. Terugspeelbal richting Cesar. Terugspeelbal van Giuliano, de maakster van de 3-0. Scoorde ook al tegen Bayern dus. En die is in supervorm voor Roma. Daar gaan ze dit seizoen nog heel veel plezier van beleven, ook in de competitie. Nu komt er een snelle aanval met Giacinti. Dit is die counter, dat wil Roma graag. Maar de combinatie met Giacinti... En invalster Glinona, die mislukt omdat daar heel goed Sherida Spitsen de ruimte in duikt. En die komt er gewoon tussendoor gelopen. En die weet dan ook nog de bal op te pikken. Dus geen 3rd goal voorlopig nog voor Valentina Giacinti. Die is echt gretig hoor, die gaat op zoek naar die 3rd goal. Dat gaat ze proberen in de slotfase van de wedstrijd. 1 minuut van de 5, we zijn er inmiddels voorbij. Komt een vrije schop aan voor Ajax. Vanwege de overtreding op Keukelaar, dacht ik was het. Die alweer overeind staat. Nou, Keukelaar, nee, het is niet Keukelaar, maar Danique Tolhoek. Die is ingevallen, de ingevallen aanvalster en spitsen staat al klaar. Dit is haar specialiteit. Natuurlijk vrije trappen van grote afstand. Maar ze zoekt het dit keer wat dichterbij. Dan is daar uiteindelijk nog het schot van spitsen. De bal komt met een mooi boogje in de buurt van het doel terecht. Nou, hij suist dan over het doel van Camelia Cesar heen. Ja, en zo gaat Suzanne Bakker maar weer eens even zitten op de bank. Ja, die heeft ook gezien dat het in de beginfase misging. Het plan viel in duigen. Ajax durft wel te voetballen. Maar als je dan voortdurend onder druk wordt gezet... en dan die 2-0 achterstand... dan wordt het een lastig verhaal in de thuisbasis van Roma... waar ze dus maar weinig verliezen. Ook vorig seizoen in de kwartfinale uitgeschakeld... maar geen enkele thuisnederlaag op Trefontaine. En ook nog eens in de groepsfase vorig seizoen weinig tegengoals. En ook nu dus in die thuiswedstrijd geen tegengoals voor Roma. Ajax gaat het nog wel een keer proberen. En dat doen ze dan via de linkerkant van het veld. Is daar aan de rechterkant mee Keukelaar bij de tweede paal. Daar komt de bal niet terecht, want het is een schotje van Nadine Noordam. Maar dat schotje belandt een meter of 3 naast het doel. En zo blijft het 3-0. Staan de gezichten toch wel een klein beetje op onweer bij de speelsters van Ajax. Want dit is inderdaad geen lekkere week. Ook in de strijd om het kampioenschap. Waar Ajax, ja, het is een beetje vertekend beeld. Op een 3rde plaats staat met 7 duels. Terwijl bijvoorbeeld Utrecht er al 9 heeft. Maar Twente, dat op 21 punten staat. Dat is toch 5 punten verschil met Ajax na die nederlaag van afgelopen zondag. Aankomende zondag alweer. De volgende wedstrijd. Dan speelt Ajax de uitwedstrijd tegen Ajax. De nummer 11 in de Eredivisie. En ja, een bal en een rondzwaaiende arm, denk ik, van Kumagai. Die 33-jarige Japanse die al heel lang meedraait in het voetbal. En dan ligt het spel weer even stil. 3 minuten staat er op de klok. En dan gaat zo dadelijk het laatste fluitsignaal misschien wel komen van de scheidsrechter. Er zijn dus 3 minuten gespeeld. Het spel ligt even stil. En dan ja, een elleboog inderdaad wordt er gezegd. En dus wordt er even gewacht. De klok staat stil en die pols gaat zo dadelijk pas weer die klok starten als de bal weer rolt. 3 minuten, ver in de extra tijd. Roma tegen Ajax 3-0. Ja, Claudia van de Heiligenberg. Ja, Krijn Schuitenmaker zei het al, het is een harde landing. Hè? Vind jij dat ook? Ja, denk het wel. Ik denk dat ze er zelf misschien ook meer van hadden verwacht na vorige week. Maar die slimmigheidjes, je ziet gewoon, Ajax heeft een heel jong team. En ja, misschien is het ook gewoon niet gek dat die nog niet klaar zijn voor deze... Ik zit ook te denken, misschien is het ook wel een beetje oneerlijk. Door die overwinning op Paris Saint-Germain zijn misschien de verwachtingen nu ook te groot. Ja, dat denk ik ook. Sowieso na Paris Saint-Germain denk je... Dat was sowieso een verrassing voor iedereen. Dat was mooi, dat was genieten. Ja, daar hoop je nu ook op. Maar ja, zoals ik al zei, als je een paar punten bij elkaar sprokkelt... heb je eigenlijk een hartstikke goed toernooi gehad. Ja. Ja, Krijn. Nog. Ja, ze zijn weer aan het spelen. Ja, de bal rolt weer. Ja. In ieder geval een vrije trap. Spitsen natuurlijk met de bal richting de rand van de 16 meter. Noordam duikt daarop, maar het is toch weer Roma met Greggy. En dan de bal over de rechterflank. En dit spelletje speelt Roma graag, die omschakeling. Maar dit keer is het weer Spitsen die daar opduikt achterin. En dan Ajax dat toch wel even aan voetballen toekomt. Met ruimte aan de rechterkant van het veld. Is de paas niet lekker? Is het toch weer een speelster van Roma die ertussen kan duiken als Settorini de bal daar weet op te pikken. Ajax dan met invalster Sabayo richting de rand van de 16 meter. Weggekopt door de aanvoerster van AS Roma. Ja, met geen tegengoals wegkomen hier vanavond. Dat is het doel. Is het ook nog Giuliano die bal wegschiet. En dan zijn ze weer weg. Oeh, ja, dat was de loopactie van Giacinti. Die was gestart en die was snel. Maar de bal was iets te hard gespeeld. Waardoor ze hem niet mooi in de loop kon aannemen. En de keepster van Ajax, Regina van Eijk, zich over de bal kon ontfermen. Voordat Valentina Giacinti, de vrouw van de twee goals in de openingsfase, eigenlijk goed en wel gestart was richting de rand van de 16 meter. Maar anders was ze alleen doorgebroken en zou daar inderdaad haar derde doelpunt kunnen gaan vallen. Het is aftellen geblazen. 5 minuten extra tijd. Spits heeft de bal. Ik ben benieuwd hoe lang de pols gaat bijtrekken. Het duurt ongeveer een minuutje. Die blessurebehandeling van zo even. Ajax met Isa Kardinaal. Kardinaal speelt de bal terug naar Spits. En nog één keer de lange bal hanteren. De beide armen gaan de lucht in van de Klonia aan de rechterkant van het veld. Ook ingevallen bij Ajax. Want die stond er helemaal vrij. Had heel veel ruimte voor zich. Maar wordt over het hoofd gezien. En dus speelt het zich allemaal af aan de linkerkant voor Ajax. En is daar de inworp voor Roma dat de bal over de zijlijn ging. Ajax met Sabayo. Sabayo probeert het nog eens een keer. Ajax blijft maar voetballen. En dat doen ze goed natuurlijk met Noordam. En eens kijken of er misschien nog een kansje kan komen in de slotfase van het duel. Nu wel aan de rechterkant. Daar is inderdaad veel ruimte. Is het opnieuw Keukelaar die de bal heeft. Geeft hem dan mooi in de 16. Maar dan is het net niet scherp genoeg als Daniek Tolhoek de bal kan oppikken. En dan horen we het laatste fluitsignaal. Ajax verliest in Rome op Treffontaine met 3-0. Twee doelpunten van Giacinti in de 5e en de 14e minuut. En die tweede, ja, die kwam wel heel ongelukkig tot stand. Na een terugspeelbal waarbij keepster van Eijk naast de bal trapte. En Giacinti in de gelegenheid stelde om haar tweede te maken. En dan aan het begin van de tweede helft ook nog Giuliano. Die na een assist van de Noorse Havi de 3-0 maakte. Ajax verliest wedstrijd 2 in de groepsfase van de Champions League. Op bezoek in Rome met 3-0. Ja, Claudia, we hadden het voor de wedstrijd eigenlijk best uitgebreid over Lily Johannes. Dat talent, 16 jaar, deed het heel goed tegen PSG. Ja. Ze heeft niet mogen invallen. Is dat gek in zo'n wedstrijd? Ja, nee. Ik denk gewoon ook een hele logische. Ze is pas 16 jaar. Speelt nu al aardig wat wedstrijden achter elkaar op het hoogste niveau. Daar moet je ook zo'n speelster in bescherming nemen. En ik denk ook wel, er komen nu heel veel wedstrijden achter elkaar aan. Dat er meerdere speelsters zijn die je af en toe rust moet geven en in bescherming moet nemen. Want Ajax heeft gewoon een hele jonge ploeg. 14 december, dan gaan ze de volgende Champions League wedstrijd spelen. Bayern München, de tegenstander. Welke lessen kan Ajax trekken uit dit treffen met Roma? Ja, ik denk wel dat dat weer een hele andere wedstrijd wordt. Die Italianen, ze hebben zo die slimmigheid, dat fysieke. Ze kwamen razendsnel eruit. En ook zelfs nu aan het einde van de wedstrijd wel balbezit. Maar zodra ze in een deel van hun eigen helft komen van Roma, waar zij zeggen tot hier en niet verder, dan knallen ze erop en dan komen ze heel snel uit. Ik denk tegen Bayern hebben ze toch weer meer kans om dat voetballende spelletje te spelen dat ze graag willen spelen. Kijk, dan gaan we ons daarop verheugen. Fijn dat je er was, analiste Claudia van den Heiligenberg. Ajax staat nu derde in de Champions League groep achter Bayern München en Roma. Zij hebben allebei 4 punten en Ajax 3. Ja, nou dan zit deze uitzending erop van Langs de Lijn en Omstreken. Dankjewel Claudia, dankjewel Jori. Die is onderweg naar huis, denk ik. Dat denk ik ook. Hier is zo meteen Met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Lucella Carrasso. Tot morgen. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met acteur en theatermaker Nasreddin Jaar. Hij was te zien in Mokro Mafia, Deadline en Het Gouden Uur. In 2011 won hij een Gouden Kalf voor beste acteur voor zijn rol in de film Rabat. En nu is er zijn eerste boek, een memoir, genaamd Nasreddin.